بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں. جیسا کہ عنوان کا اعلان کیا گیا تھا کہ میں کچھ باتیں جو ہے صلہ رحمی، اس کے فضائل، اور خطا رحمی اور اس کے نقصانات، اس کے بارے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے کہ جو رشتے رحم سے انسان جو ہے رشتوں کو لے کر آتا ہے، پیدائش سے جو رشتے لاتا ہے یا پیدائش کے بعد جو ان رشتوں کو وہ بناتا ہے، چاہے وہ رشتے ننیالی ہو، ددیالی ہو یا سسرالی ہو، رشتے ہیں اور اس کو رحمی مطلب اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا. تو صلہ رحمی کا معنی ہوا اچھے جو بھی اوصاف ہے، اچھی جو بھی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ کی جائے جو آپ کے رشتے دار کہلاتے ہیں، مطلب رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑا رکھا جائے، یہ صلہ رحمی ہے. اور قطع رحمی کا معنی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیا جائے، کاٹ لیا جائے، دور ہوا جائے. تو آج کی اس درس میں میں آپ کے سامنے صلہ رحمی کے فائدے، اس کے فضائل، کیا فائدے ہوتے جب آدمی رشتوں کو قائم رکھتا ہے، اور قطع رحمی کے نقصانات، اور کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی رشتوں کو توڑ لیتا ہے اس کے کیا نقصانات انہیں جو اٹھانا پڑتے ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے صلہ رحمی کے تعلق سے، اور صلہ رحمی یہ بات یاد رکھیے، یہ بندوں کے حق میں دوسرا حق ہے. جیسے کہ سب سے پہلا حق دنیا میں اگر کسی کا ہے تو اللہ کا ہے، اور اللہ کے بعد بندوں کا جب حق کا معاملہ آتا ہے تو اس میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. تو سب سے پہلا حق جو ہے اللہ کا ہوتا ہے حقوق کے اندر، اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، اور والدین کے بعد جو تیسرا حق ہے یا پھر بندوں کے حق میں دوسرا اور حقوق کے اعتبار سے تیسرا حق ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے. یاد رکھیں، تو رشتہ داروں کا حق کی بڑی اہمیت کا حامل ہے. یاد رکھیں. اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. صلہ کا کیا معنی ہے؟ صلہ کا معنی جو ہے علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے، ہر وہ اچھا کام، حسن سلوک جو آپ دوسرے کے ساتھ کرتے وہ صلہ ہے. اچھے سے بات کرنا، اس کو سلام کرنا، اچھے سے ملاقات کرنا، اس کو ضرورت پڑنے پر پیسوں کے اعتبار سے مدد کرنا، اپنے وسیلوں اور اپنے پہچان کے ذریعے کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ کروا دینا، ٹھیک ہے، مدد کے لیے آواز دے تو مدد کر دینا، اس کے بال بچوں کی عزت کرنا، اس کی زندگی اور اس کے مال کا احترام کرنا، مطلب ہر وہ چیز جو نیکی، جو اچھائی، جو حسن سلوک میں ہوتی ہے وہ صلہ ہے. اور رحم، رحم کا معنی یہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ معنی بالکل واضح بھی ہے، کہ رحم کا معنی ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ میں پلتا اور بڑھتا ہے. جس ماں کے پیٹ میں، جس حصے میں پلتا اور بڑھتا ہے اسے عربی زبان میں رحم کہا جاتا ہے، جس کو یوٹرس کہتے ہیں یا عام زبان میں بچے دانی کہتے ہیں. اور اللہ کی صفت رحمان جو ہے وہ رحم سے ہی اللہ نے لیا ہے. یاد رکھی، سمجھے، آپ آگے انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. تو رحم کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جو وہ پیدائش سے لے کر آتا ہے. اب یہ بات تو واضح ہوگی کہ صلہ کسے کہتے ہیں، ہر حسن سلوک کو، رحم کا معنی رشتوں کو قائم رکھنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار کون کون ہوتے ہیں. تو رشتہ دار کی تعریف اس طرح سے علماء نے دی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپس میں جو نسب سے تعلق رکھتے ہیں, نسب سے بائی برتھ جن کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, پیدائش سے ایسے والدین, ماموں, چاچا, ٹھیک ہے, پھر ماموں اور چاچا نے نکاح کر لیا تو مامی اور جو چاچی معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے خالہ اور پھوپھی ہے ادھر سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال نسب سے, پیدائش سے جن رشتوں کو ایک انسان لے کر آتا ہے یہ اس میں شامل ہے رشتہ داروں میں. اس کے بعد وہ چاہے محرم بھی ہو سکتے اور غیر محرم بھی ہو سکتے, یاد رکھیں وہ رشتہ دار محرم اور غیر محرم دونوں ہو سکتے ہیں, جیسا کہ چچیری بہن, پھپھیری بہن, خلیری بہن, یہ غیر محرم ہوتے ہیں ایک انسان کے, لیکن یہ رشتہ داروں میں ہے اس کے, تو محرم بھی ہو سکتے ہیں غیر محرم بھی ہو سکتے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں وارث بھی ہو سکتے اور غیر وارث بھی ہو سکتے ہیں. رشتہ دار وارث ہونا شرط نہیں, یاد رکھیں وارث بھی ہو سکتے ہیں رشتہ دار غیر وارث بھی, جیسا میری والد کی جائیداد میں میں, میری والدہ اور میری بہنیں شامل ہیں, لیکن غیر وارثین بھی ہیں وہ بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں, جیسا میرے چچیرے بھائی, ٹھیک, میرے تہرے بھائی, یہ غیر وارث ہوتے ہیں جب تک کہ اولاد نہ ہو, میرے والد کو ایک الگ بات ہے لیکن لڑکا نہ ہو, لیکن ویسے وہ غیر وارث ہوتے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ جو پیدائش سے جن سے ہم رشتہ لے کر آتے ہیں, چاہے محرم ہو غیر محرم ہو, وارث ہو غیر وارث ہو, یہ تمام رشتہ دار ہوتے ہیں. اور اس کے اندر ننیالی رشتہ دار ہے, ددیالی رشتہ دار ہے, اور سسرالی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, یاد رکھیں. تو رشتوں کی بڑی اہمیت ہے, قرآن نے صلہ رحمی کی ہمیں بار بار تاکید کی ہے, لیکن آج کے اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں خطا رحمی کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے اور صلہ رحمی کو ہم بڑا مشکل سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جب صلہ رحمی کریں گے, رشتے قائم رکھیں گے, تو کچھ نہ کچھ حسن سلوک کرنا ہوگا, جو کہ آج ہم پر بہت بوجھ اور بھاری جاتا ہے, یاد رکھیں کہ نہیں یار اب صلہ رحمی کریں گے سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے یہ پیسوں سے مدد کرنا پڑیں گے, اور یہی تو معاملہ وہ ہو جا رہا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اگر وقت میں پیچھے جائے, آج سے 20-30-40 سال پہلے چلے جائیے, ایک انسان ہوتا تھا کئی کئی لوگوں کو پالتا تھا, مثال کے طور پر اس کے بچے ہیں, اس کے سالے ہیں, سمجھو بچوں کے ماموں ہیں, ان کے حالات خراب ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کو بھی کفالت کر رہا ہے, خود کے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی ہیں جو نہیں کما پاتے ہیں ان کی کفالت بھی کر رہا ہے, وہ بھی ساتھ, بہنیں ہیں جن کو طلاق دے دی گئی وہ بھی ساتھ, مطلب بچوں کی پھوپھیاں ہیں وہ بھی رہ رہی, ان سب کو گھر چلا کر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر پاتا تھا, اتنا کچھ کہ جس کی وراثت کے لیے بچے آج لڑ رہے ہیں, اتنا کچھ کر پاتا تھا. آج یہ ہے کہ سب کو ہم نے دور کر دیا, بچوں کی تعداد بھی کم کر دی کہ بھائی دو ہی سب سے اچھے ہیں نا, تو دو بچے ہو گئے, ایک میاں ہے ایک بیوی ہے, اس کے بعد بھی اس سے زائد کمانے کے بعد بھی برکت نظر نہیں آتی اور انکم کے لیے پریشان ہے, اس لیے کہ خطا رحمی کیا کرتی مانو, رسک کو بھی کم کر دیتی. بہرحال تو آج ہم جو ہے خطا رحمی کرتے, رشتوں کو توڑتے, قرآن ہمیں بار بار صلہ رحمی کا تاکید کرتا. آئیے کچھ مثالیں قرآن سے لیتے ہیں. قرآن فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم رشتوں کو جو ہے ایک دوسرے سے رشتوں کے معاملے میں اپنا حق مانگتے ہو, اس رب سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو, ٹھیک, مطلب رشتے داروں سے. دوسری جگہ قرآن تاکید کرتا صلہ رحمی کی, اور اتنی تاکید کی جو آیت میں نے تلاوت بھی کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36-36, اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, پہلا حکم. دوسرا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق کس کا ہے؟ والدین کا, مطلب حقوق العباد میں پہلا حق کس کا؟ والدین. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھائی کا معاملہ کرنا. آ گیا, اب آئیے دوسرا حق بندوں میں کس کا ہے؟ وَبِذِ الْقُرْبَى, اور خرابت داروں کا حق ادا کرنا, رشتے داروں کا حق ادا کرنا. آ گیا رشتے داروں کا معاملہ, اسی لیے میں نے کہا بندوں کے حق میں دوسرا حق رشتے داروں کا, اور رشتے داروں کا حق کب ادا کر سکیں گے؟ آپ کہیں گے آیت میں کہیں صلہ رحمی کا ذکر نہیں ہے, صحیح بات ہے. رشتے داروں کا حق کب ادا کر سکیں گے؟ رشتے توڑ کر کہ رشتے جوڑ کر, ظاہر سے رشتے جڑے رہیں گے تو حق ادا ہوں گے, رشتہ ٹوٹنے کے بعد حق کیسے ادا ہوں گا؟ تو کہا وَبِذِ الْقُرْبَى, اور اپنے خرابت داروں کے, اپنے رشتے داروں کا حق ادا کرنا. تو اللہ نے اپنی عبادت اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کے بعد جو دو حکم دیے, ایک والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک. اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 83 میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور ہم نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گے. آگے فرمایا, پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا, احسانہ و بذل قربا, اور اپنے قرابت داروں رشتے داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. اس آیت میں بھی اللہ نے اپنا حق بتانے کے بعد بندوں کے حقوق میں والدین کا تذکرہ کیا, والدین کا تذکرہ ختم ہوتے و بذل قربا پھر آ گئے رشتے دار, اور رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, رشتے داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, اچھا سلوک کرنا. تو پھر دیکھیے رشتے دار برابر آ گئے. کتنی اہمیت ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی, کہ بار بار بار اللہ رب العزت اپنے حق کے بعد بندوں کے حق کا تذکرہ کرتا ہے. والدین قرابت دار, دو تین آیتیں ہم اس تعلق سے جو ہے دیکھ چکے ہیں. اور یاد رکھیے جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو عزیز اور اقارب کا سب سے اہم چیز جو ہے, جو جس کی وجہ سے رشتے ہم توڑتے ہیں, اس کا تذکرہ میں نے کیا, وہ ہے مال. اکثر رشتے خراب ہونے کی اور ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے بتائیے, بنیاد آج مال ہے. نہیں بھائی پیسے مانگیں گے اس لیے رشتہ توڑ دو, اب پیسوں کے لیے آ جائیں گے اس لیے رشتہ ختم کر دو. تو اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے خاص تاکید کی اپنی کتاب میں, اور دیکھیے کیا فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 میں اللہ کہتا فرماتا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفہ تھے اور جن کے تعلق سے مشہور اور معروف ہے کہ بہت عادل اور جو ہے بہت نیک جو ہے یہ خلیفہ تھے, بلکہ کچھ علماء نے تو ان کو جو ہے پانچواں گنا جو ہے خلفاء راشدین کے اندر. ٹھیک, تو بہرحال یہ ہر جمعہ کے خطبے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ضرور تلاوت کرتے تھے, اور اس کا حصہ یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا, انصاف کرنے کا, اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. وإيتاء ذی القربى, اور حکم دیتا ہے تمہیں اپنے رشتہ داروں کو عطا کرنے کا. اس لیے میں نے کہا ہم رشتہ توڑتے ہیں کہ رشتہ دار ہوں گے تو مانگیں گے, اللہ تو رشتہ داروں کو دینے کا خاص حکم دے رہا ہے, اس لیے کہ اللہ جانتا تھا ہم رشتے اس لیے توڑیں گے کہ ہمیں دینا پڑے گا ان کو. تو کہا ہے کہ ان کو عطا کرنے کا, یہ بڑی بات ہے یاد رکھیے رشتہ داروں کو عطا کرنے کا, اس لیے کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پریشان نظر آئے, بیوی جانتی تھی, کہا کیا بات ہے بہت پریشان ہو, تو کہا یہ مال و دولت نے بڑا پریشان کر دیا. تو کہا جاؤ خرچ کر کے آؤ. تو کہا ٹھیک ہے. تو کہا دیکھنا اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر کے آنا. وہ گئے اور رشتہ داروں میں خرچ کر کے آئے, جب آ گئے شام میں بڑے سکون میں لگے. کہا کیا کیا, سکون ہو گیا؟ تو کہا سکون آ گیا پیسہ خرچ کر کے. کہا کتنا خرچ کیا؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کر کے آیا, 32,000 چاندی کے سکے خرچ کر کے آئے. اور جب یہ گھر سے جانے لگے خرچ کے لیے تو ان کی بیوی نے ایک تاکید کی تھی, دیکھنا اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرنا. آج کے زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو کیا بولتی تھی, سب جگہ دینا اپنے رشتہ داروں میں کبھی نہیں دینا, وہ تو فلاں ہیں ایسے ہے ویسے ہے, یوں کرتے توں کرتے, فلاں کرتے فلاں یہ ہے نا. کہا دیکھنا اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر کے آنا, کیوں تو وہ لوگ جانتے تھے خرچ کرنا یہ حسن سلوک میں بڑا اہم حسن سلوک ہے, اس لیے کہ بہت ساری نعمتیں اس پیسے کی وجہ سے وہ آدمی حاصل کر سکتا ہے جو حسن سلوک میں آتی ہیں. حسن سلوک میں سمجھو ان کو کھلانا ہے, آپ پیسہ دے دیجیے کھا بھی لیں گا, پہنانا ہے پیسہ دے دیجیے پہن بھی لیں گا, یا بیمار ہے تو بیماری کے لیے دوا بھی آ جائیں گے, دوا لا کے دینے کے بدلے آپ پیسہ, تو پیسہ بہت سارے حسن سلوک کی وجہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا خاص طور سے اللہ رب العزت نے پیسے خرچ کرنے کے بارے میں تاکید کی اور فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا, حسن سلوک کرنے کا, اور عطا کرنے کا جو اللہ نے دیا کس کو, خرابت داروں کو, رشتے داروں کو. تو رشتے دار یہ پہلے لوگ ہوتے ہیں جن پر مجھے اور آپ کو اگر خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کو ہم کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. آج ہمیں اگر خرچ کرنا ہے تو ہم دوستوں کو سب سے پہلے سامنے لاتے ہیں, سوسائٹی سماج جان پہچان والے محلے والے, پھر دیکھا جائیں گا رشتے داروں پہ خرچ کرنے کا ہے نہیں, کہ بھائی دوست گھومنے جا رہے ہیں بھائی ان کو کچھ نہ کچھ تو اچھا کھلانا پڑے گا, رشتے دار گھومنے جا رہے ہیں ارے یہ ہمارے رشتے داروں کو تو کھلا کھلا کے تھک گئے ہم, ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں کبھی. تو یہی تو بات ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ تو ہونے ہی والا ہے, وہاں تو جانے ہی والا ہے, اور وہ کبھی خاموش رہنے نہیں والے ہیں. کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی نیکی بغیر تکلیف کے ہوتی ہے؟ नेकी बगैर तकलीफ के नहीं होती, इसलिए तो नेकी का सवाब है। और गुनाह बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात करना आसान होता है, लेकिन उनसे बचने का भी हम सवाब पाते हैं, समझ रहे हैं बात। तो लिहाजा रिश्तेदारों पे खर्च करना बहुत जान पे आता है इंसान, बहुत मुश्किल नजर आता है। और शैतान बोलता है इन पे खर्च करेंगे तुम भिखारी बन जाएंगे, तुम्हारे भी बच्चे क्या करेंगे। जबकि हम बरकत को भूल जाते हैं, सिर्फ पैसे की तादाद को याद रखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी जिसको बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ मनी याद रखी, पैसा हो कम हो लेकिन ऐसा बरकत वाला, उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि बाबरकत होता। और बहुत ज़्यादा भी है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, पैसे की ना हलाल तरीके से कमाया गया ना देने में नियत है, तो फिर वो क्वांटिटी वाइज कितना भी आओ तादाद के अतबार से फ़ायदेमंद नहीं होता। बीमारी में चला गया, परेशानी में चला गया, एक्सीडेंट्स में चला जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये बात है, क्वालिटी ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम के अंदर, वो बरकत से आती है और वो तमाम वो जगह खर्च करने से बरकत आती है जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया। तो बहरहाल रिश्तेदारों पे हमें खर्च करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है बार बार इसका हमें ताकीद किया है। ठीक है, इसी तरह जो है हम देखते हैं आज हालत ये है कि जहाँ इस्लाम रिश्तेदारों पे खर्च करने का हुक्म दे रहा है, हम क्या करते हैं मालूम है, वहाँ खर्च नहीं करते। और जितने मालदार ख़ानदान वाले हैं वो उतना ज़्यादा कतराते हैं अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अरे ये तो अब आ जाएगा भिखारी मांग लेगा। बल्कि हालत तो यहाँ तक है जहाँ वो मुस्तहक भी है, बुलाकर दिया जा सकता है, अरे नहीं लेकिन स्टैंडर्ड अपना ख़राब कर देगा यहाँ बुलाकर दिया जाए तो। घर में आपकी दावत है लेकिन आप गरीब को दावत नहीं देते हम लोग, क्यों? अरे उसके आने से पूरा स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा दावत का। अपने पास तो फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी लोग, अभी तो थर्ड फोर्थ में चला गया अपना रिश्तेदार, तो बुलाया भी नहीं जाता है ना। तो यहाँ देखिए जहाँ आप सबके लिए करते हैं वहाँ भी इनको नहीं बुलाते हम लोग, बहुत अजीब मामला हो चुका है। और रिश्तेदारों से रिश्ता कायम रखना तो दूर की बात है, रिश्तेदार बताने को भी कुछ लोग शर्माते हैं मालूम, रिश्तेदार है बताने को भी शर्माते हैं, इसलिए कि ये हमारे चचा है लेकिन इतने काले हैं कैसा बताना कि हमारे चचा है, समाज में क्या नाम रहेंगे। आप उन जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ तो कोई भी आदमी इस तरह का नहीं। हाँ इस हद तक होता है लोगों को रंग की बुनियाद। मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ, अल्लाह उन पर रहम करे, कि जिन्होंने अपने एक बच्चे को एक महीने तक हाथ नहीं लगाया था, उसकी वजह यह थी कि मियाँ और बीवी दोनों गोरे थे और बच्चा काला था। पैदा हुए हुए बच्चे को एक महीने तक एक माँ ने हाथ नहीं लगाई थी, सिर्फ इसलिए कि उसका रंग कम था और बच्चा दादा पर गया था, चूंकि माँ बाप बहुत गोरे थे, बच्चा काला हो गया। तो हालत ये है रंग की बुनियाद। मैं इसलिए नहीं बता सकता ये मेरे नाना है, ये मेरे दादा है, ये मेरे चचा है, ये मेरे मामू है, ये मेरा साला है, ये मेरे फला मेरे भाई है, इसलिए क्योंकि बहुत गरीब बस्ती से ताल्लुक रखते हैं। वो बस्ती का नाम लेना भी मेरे लिए थोड़ी सी हतक की बात हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो बताना चाहता हूँ मैं तो शहर में पैदा हुआ, शहर में पला बड़ा हूँ, तब छोटे कस्बों से ताल्लुक रखना बोले तो छोटा आदमी हो जाऊंगा मैं, इस हद तक हालत है। बहुत बार तो ये होता है कि एक मजलिस में उसके वालिदैन बैठे, वालिदैन का तारुफ नहीं था, इसलिए कि वालिदैन का तारुफ दूंगा तो बड़े लोगों मेरी नाक कट जाएंगे कि मैं तुम्हारा बाप तो जो कुर्ता पजामा पहनने वाला है और तुम तो सूट बूट में रहते हो, कैसे बताएंगा कि मेरा जो है दादा है और मेरा ये फला है। इस हद तक मतलब दुनिया में हम चीज़ों को रिश्ते की बुनियाद पर अल्लाह ने जो बनाया नहीं, बल्कि हम माल दौलत क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ें वो पहनते हैं, किन शहरों से उनका ताल्लुक है, किन गाड़ियों और किन चीज़ों में सवारियाँ करते हैं, उसके मुताबिक इज्जत देते हैं। है नहीं आज का समाज, साइकिल पे कोई आया, साइकिल पे आया, ऐसी क्या इज्जत होगी। टू व्हीलर पे, टू व्हीलर पे आया हुआ, टू व्हीलर में कौन सी टू व्हीलर, डेढ़ दो लाख वाली टू व्हीलर, और बुलेट पे आ गया तो स्पेशल आदमी ना, मैं सादा आदमी थोड़ी इसको अलग बैठा हूँ। फोर व्हीलर में आ गया, कार में आ गया, कार में आ गया तो इज्जत तो ज्यादा देना पड़ेगी, थोड़ा झुककर सलाम करना पड़ेगा। कार में बहुत बड़ी एसयूवी में आ गया उठकर, ओह फिर तो इज्जत का एहतराम बढ़ जाएंगे। अरे फ्लाइट से अभी उतर के आया, फ्लाइट से आया तो ये बिजा था पूरा उसके सामने, फ्लाइट से उतर के आया अभी तो गया, जिस चीज में आ रहा है उसकी वजह से इज्जत हो रही है। कौन आ रहा है उसकी इज्जत नहीं है, आदमी की इज्जत नहीं है, वो क्या चीजें इस्तेमाल करता है, क्या खाता है, किन चीजों में सवारियां करता है, वो इज्जत की हमें आज हमारे सोसाइटी। और हम किसी को पे खर्च नहीं करना चाहते कि तो रिश्तेदार मांग लेंगे, तो आज लोग तारुफ कराने से शर्माते अपने रिश्तेदारों का, इसलिए कि इससे नाक कट सकती है मेरी, मेरा इज्जत, मेरी इज्जत कम हो सकती है, मुझे झुकना पड़ सकता है। तो आज तो हम रिश्तों को छुपाते हैं, किताब और सुन्नत रिश्तों को जारी रखने का हुक्म देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है रिश्तेदारों के हकूक के ताल्लुक से, और सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 और आयत नंबर जो है 26 में फरमाता है और कहता है वातिज़िल क़ुरब हक़्क़ वल मिस्कीन वबन सबील, और अता कर दो हक अपने रिश्तेदारों का, वल मिस्कीनी और मिस्कीन गरीबों का, मोहताजों का, वबन सबील और मुसाफिरों का। यहाँ भी देखिए देने की जब बात आई तो पहले रिश्तेदार कहा, फिर मिस्कीन कहा, और फिर कहा मुसाफिर। मिस्कीन वो होता है जो मांगता नहीं है, उसे ढूंढ कर देना पड़ता है। मुसाफिर वो है जो सफर के लिए निकला हो, घर का करोड़पति है लेकिन अभी सफर में जो है भिखारी हो चुका है, खल्लाश, मदद करना पड़ेगी। तो कहा पहले रिश्तेदारों का अता करो, मिस्कीनों का अता करो, اور مسافرین کو جو بھٹک جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, مشکل میں پڑ جاتے ہیں, پیسہ خرچ ہو جاتا ہے, ان کی بھی مدد کرو. دیکھیں یہاں پھر جو ہے تذکرہ آ گیا رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا, اور اللہ رب العزت نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے والے کو عقل مند کہا ہے اپنی کتاب میں. اللہ ہوشیار ہے اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. آئیے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل کیا ہے, فائدے کیا ہے وہ رکھتا ہوں, اس لیے کہ فضائل جاننے سے پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا, ایک تو اہمیت پتہ چلیں گی, دوسرا پھر ہم اس عمل کے لیے رغبت پائیں گے کہ ماشاء اللہ اگر یہ فضائل ہے تو آج تک تو ہم چھوڑ رہے تھے ان فضائل کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب کچھ فضائل, پورے نہیں رکھ رہا ہوں, کچھ فضائل میں نے چن چن کے لائے آٹھ نو, وہ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی فضیلت, اگر ہم رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں, رشتہ جوڑے رکھتے ہیں اور رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں, یا پھر عام زبان میں اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں, صلہ رحمی میں سب کچھ شامل ہے, خرچ کرنا, عزت دینا, بات کرنا, رشتہ قائم رکھنا, اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کا پہلا فائدہ ہمیں ملتا ہے, ہمارے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے اور عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. چلیے جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے رشتہ توڑنے کا وہ مال ہے, سب سے پہلا فائدہ بھی رشتہ جوڑنے کا مال ہی ملتا ہے. کیا فرمائے حدیث کے الفاظ دیکھیے, رزق میں کشادگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے اجل موت میں دیر ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. جس شخص کو یہ پسند ہے, جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی موت میں اجل میں تاخیر ہو, تو وہ کیا کرے, صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے رکھے. تو پہلی وجہ رشتہ توڑنے کی مال تھی, یہاں تو بتایا جا رزق میں برکت رشتوں کو جوڑے رکھنے سے ہوتی ہے. اور یاد رکھیے برکت کو ہمیشہ کوانٹیٹی میں مت تولیے آپ, برکت اور رزق کا لفظ ہے, رزق سے مراد مال و دولت, رزق سے مراد جو ہے اچھی صحت, رزق سے مراد اچھی اولاد اور اولاد کی زیادہ تعداد ہونا, یہ تمام چیزیں رزق میں شامل ہوتی ہیں. ہمیشہ کیش نہیں آتا ہے, اللہ نے کسی کو باغ دے رکھا ہے تو نہ باغ سے فائدہ ہوتا ہے کہ کیش کہاں ہوتا ہے اس کے, تو رزق میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, یہ سب ہوتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کا اجل, اس کی موت جو ہے اس سے دور ہو, تو وہ کیا کرے, صلہ رحمی کرے. اور اس سے تعلق سے محدثین لکھتے ہیں, یہ جو موت میں تاخیر کا کیا معنی ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے توفیق دیں گا کہ وہ صلہ رحمی کریں گا اور اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دیں گا. یا دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں, اللہ اس کی زندگی میں ایسی برکت دیں گا کہ زندگی تو دنیا کے اعتبار سے کم جیے گا لیکن اس میں اتنے سارے کارنامے کر گزریں گا جو لمبی لمبی عمرے پا کے بھی لوگ نہیں کر پاتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے, آپ دیکھیے نا پچھلے زمانے میں لوگوں نے لمبی لمبی عمریں نہیں چھوٹی چھوٹی عمریں پائی اور ایسے کارنامے انجام دی جن کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں, آج بھی یاد کرتے ہیں. دیکھیے چھوٹی چھوٹی عمریں جو کہ بڑی بڑی زندگیاں پانے والے کارنامے نہیں کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ رزق میں جو ہے رشتے کو قائم رکھنے کا نتیجہ صلہ رحمی کا. تو صلہ رحمی کا پہلا فائدہ رزق میں اضافہ اور عمر میں برکت, یہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ صلہ رحمی کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے شخص کے لیے واجب ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے, رشتوں کو جوڑتا ہے. ٹھیک, رشتوں کو جوڑتا ہے. اب ایک سوال یہاں یہ آتا ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے جو ہم سے اچھا رہے ہم اس سے اچھا رہیں گے, جو ہم پہ خرچ کرے ہم اس پہ خرچ کریں گے, جو ہم سے اچھی بات کرے ہم اس سے اچھی بات کریں گے, جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے, اس کو ہم صلہ رحمی سمجھتے. نہیں, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم اس سے اچھا سلوک کرے وہ ہم سے برا سلوک کرتا ہے, ہم خرچ کرتے وہ ہم پر خرچ نہیں کرتا ہے, ہم اچھی بات کرتے وہ ہم سے اچھی بات نہیں کرتا ہے, ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کرتے اور ہمارے لیے کچھ بھی قربان, یہ ہے صلہ رحمی. ورنہ بدلے کو بدلا تو یہ تو کوئی بھی انسان جس کے پاس ایمان نہیں وہ بھی کرتا ہے. آپ نے اس کو کھانا دیا وہ آپ کو کھانا دے رہا ہے, آپ نے اس کو پانی دیا وہ آپ کو پانی دے رہا ہے, آپ نے اچھا سلوک کیا وہ اچھا سلوک کر رہا ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. صلہ کہتے ہیں کہ وہ تم سے برا ہے تم اس سے اچھے ہو, وہ خرچ نہیں کرتا تم خرچ کرتے ہو, وہ تمہیں برا کہتا تم اسے اچھا کہتے ہو, وہ تمہیں اپنے سے دور کرتا ہے تم اس سے نزدیک ہوتے ہو, وہ رشتہ توڑنا چاہتے ہو اور تم جوڑنا چاہتے ہو, یہ ہے صلہ رحمی. تو یہ معنی مت لیجیے کہ نہیں ہم تو رہتے اچھے جو ہمارے ساتھ اچھا, نہیں, جو اچھے کے ساتھ اچھا تو یہ تو بالکل عام بات ہے نا, غیر مسلم بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. صلہ رحمی اسلام میں اس سے اٹھ کر کوئی چیز ہے, وہ تم سے برا ہو تم اس سے اچھا ہو, وہ تمہیں غلط کہتا ہو تم اسے اچھا کہتے ہو, وہ تمہاری بدنامیاں کرتے پھرتا ہے تم اس کے اچھا نام لیتے رہتے ہو, وہ تمہارے مال خراب کرنے کے لوٹنے کے چکر میں اور تم اس کو دینے کی خواہش کرتے اور سوچتے ہو, یہ ہے صلہ رحمی. ٹھیک, تو اب صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رحم رحمان سے نکلا ہے۔ رحم لفظ جو ہے نا، میں نے جیسا شروع میں کہا رحم جو جس میں بچہ پلتا ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے، اور اللہ آپ سے آگے فرماتے ہیں نکلا ہے، اور اللہ نے اس سے کہا، اللہ نے رحم سے کہا، اور کیا کہا، جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے توڑا میں اس سے خطا تعلق کر لوں گا۔ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور رحم سے کہا، جو تیرے رشتوں کو باقی رکھیں گا میں اس سے اپنا رشتہ باقی رکھوں گا، اور جو تجھ سے رشتے توڑ لیں گا میں بھی خطا رحمی اس سے رشتے توڑ لوں گا۔ اب اللہ جس سے رشتہ رکھ لے اس پر ظاہر سی بات رحمت ہوں گی، اللہ جس سے رشتہ توڑ دے سب سے پہلے اللہ کے رحم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا رشتہ باقی رکھنے کا، صلہ رحمی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس پر اللہ رب العزت کی جو ہے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو تو کیا کرنا پڑے گا، ہم کو صلہ رحمی کرنا پڑے گا تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر جو ہے نازل ہو۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جو بخاری کی، میں عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہو، کہتی ہے آپ نے فرمایا رحم عرش سے لٹکا ہوا رہتا ہے، رحم عرش سے لٹکا ہوا رہتا ہے، اور آپ نے فرمایا آگے اور کہا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹیں گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیں گا۔ رحم عرش سے لٹکا رہتا ہے اور وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو اپنے سے ملا لے، اور جو مجھے توڑ دے تو بھی اپنا رشتہ اس سے توڑ لے۔ تو دیکھیے صلہ رحمی کے کتنے فائدے۔ تیسرا فائدہ صلہ رحمی کا وہ یہ ہے کہ خاندان محبت پیدا ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے خاندان محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راویوں کہتے ہیں تم اپنے نسب کو معلوم کر لو۔ آپ سن کیا فرما رہے ہیں، تم اپنے نسب کو، تمہارے کون خاندان والے رہتے معلوم کر لو اچھے سے، یہ میرا خاندان والا یہ ہے یہ نہیں ہے، یہ مطلب معلوم کر لو کون کون ہے کہاں کہاں ہے۔ وہ فرماتے ہیں تم اپنا نسب معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، رشتوں کو قائم رکھ سکو، احسان کر سکو۔ اور آگے فرماتے ہیں کیونکہ صلہ رحمی سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اجل میں موت میں تاخیر ہوتی ہے یا زندگی میں برکت آتی ہے۔ کتنی زبردست باتیں آ گئیں، ویسے پہلی دو باتیں آ چکی تھیں، اس میں اضافہ کیا آ رہا ہے، اپنے رشتہ دار کون ہے جان لو، نکال لو، ڈیٹیکٹ کر لو، اس لیے کہ اس سے خاندان محبت پیدا ہوتی ہے، رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور اللہ عمر میں برکت دیتا ہے، مطلب موت کو دور کرتا ہے یا عمر میں برکت دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے جو بات فرمائی گئی وہ یہ ہے معلوم کر لو، اور یہ بات ہم میں پائی نہیں جاتی، اس لیے کہ ہم جن قوموں کے اطراف رہتے ہیں نا، یہاں پیسہ لینے کا چکر ہے، دینے کا نہیں، اور رشتہ دار قائم رکھنے میں کچھ نہ کچھ آپ کو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے یاد رکھیے۔ تو چونکہ ہم ایسی قوم میں رہتے ہیں جو دینے کی عادی نہیں لینے کی عادی ہے، ہم لوگوں کو وہ جذبہ بھی نہیں ہے۔ جب میں کالج میں تھا، وہاں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جب میں کالج میں تھا تو کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ عرب کے رہنے والے تھے وہ ہندوستان آئے، اور بالخصوص یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے، یہاں آئے۔ اب جو کالج کی جو انسان کی عمر ہوتی ہے، میں بی ایس سی فرسٹ ایئر میں تھا، ہارڈلی جو ہے 17 سال 18 سال عمر تھی، تو جب وہ یہاں آئے، وہ بھی میری عمر کے تھے، وہ بھی گریجویشن کرنے آئے تھے، لیکن ان میں ایک جذبہ میں نے پایا تھا جو اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جذبہ کس کے تحت تھا۔ وہ یہاں آنے کے بعد مجھ سے پوچھتے تھے کہ فلاں فلاں خاندان والے یہاں کہاں رہتے ہیں، میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ہمارے پاس کے لوگ تو رشتے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یہاں سے، اور تم آ کر پوچھتے ہو کہ فلاں فلاں خاندان کے لوگ کہاں رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک میرے دوست تھے، وہ جو ہے باتیا تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے یہاں کوئی باتیا آپ نے کبھی سنا کوئی لوگ رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے ایسا سرنیم تو نہیں سنا۔ پھر بعد میں نے ڈھونڈا تو ایک دو خاندان مل گئے، میں نے ملا دیا۔ دوسرے کچھ آئے یمن سے لوگ، پھر وہ ایک آئے اور کہا کہ باوزیر لوگ آپ کو کہیں دکھے ہیں کیا؟ تو میں کچھ باوزیر لوگوں کو پہچانتا تھا، میں لے جا کے ملا دیا، تو بڑے خوش ہو گئے ان سے مل کے۔ پھر ایک صاحب آئے کہا ہم بادام ہیں، میں کچھ بادام یہاں ہیں کیا لوگ؟ میں نے کہا ایک رہتے ہیں، ان سے ملا دیا ڈاکٹر صاحب۔ تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ہر آدمی آتا اور پوچھتا اس کا خاندان ہے کیا، کیونکہ وہ آتے تھے اور تحفے تحائف لاتے تھے اور اپنے خاندان والوں کو دیتے تھے، حالانکہ وہ صرف خاندانی اعتبار سے نام میں ان کے تھے، پتہ یہ نسب ملتا تھا نہیں ملتا تھا، کہاں جا کے تیسرے چوتھی دسویں پیڑھی وہ نہیں پتا، لیکن ان کے خاندان کا انسان ہندوستان میں رہتا ہے، ان کو اس کا شوق تھا کہ وہ ان سے ملے اور ان کو جا کر تحفے تحائف دے۔ یہ اس حدیث کا سمجھ لیجئے کہ وہ تھا عمل تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ لو صلہ رحمی کے لیے۔ اگر میں ہندوستانی جس ماحول میں آج ہم جیتے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے خاندان کے ایک آدمی وہاں رہتا ہے، تو اللہ ہم پہ رحم کرے، میں تو وہاں گھر بھی نہیں لوں گا، میں تو گھر بھی نہیں لوں گا ہوں۔ मेरे को फंसना थोड़ी, समझ रहे हैं आप बात को। यहां रसूलुल्लाह फरमाए ढूंढ लो, कोई रिश्तेदार है तो तलाश करो, देखो। जाहिर सी बात है वो यमन से यहां है, यहां उनकी कहानी है, लेकिन उनके खानदान ने कुछ लोग किसी जमाने में यहां आए होंगे एक आध सदी पहले, वो ढूंढ रहे हैं कि ताकि इससे क्या करे, सिला रहमी कर रिश्ते कायम रखे, इसलिए इससे खानदान में मोहब्बत, रिस्क में बरकत और उम्र में बरकत आती है, समझ रहे हैं आप। तो ये बड़ी अहम चीज है। चौथा फायदा जो सिला रहमी का, वो ये है, सिला रहमी करना ईमान की अलामत है, और इसका उलट आप समझ जाइए खता रहमी करना क्या। ये सबका उलट आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं खता रहमी के अलग से नुकात लूंगा। सिला रहमी करना जो है ईमान की अलामत है, जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी कहते हैं, फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो सिला रहमी करे, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है सिला रहमी करे, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है सिला रहमी करे। मतलब ईमान वाले इंसान की पहचान है सिला रहमी करता है, और जिसमें ईमान की कमजोरी है वो क्या करता है, खता रहमी करता है, रिश्तेदारों से दूर भागता है, समझ रहे हैं आप बात। तो सिला रहमी ईमान की अलामत है। पांचवा जो सिला रहमी का फायदा और फजाइल में जो बात आती है वो ये है, सिला रहमी करना जो है वो जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से कमल है। जो शख्स सिला रहमी करता है, रिश्तों को जोड़े रखता है, जन्नत में जाने वाले आमाल में से ये कमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके ताल्लुक से, और ये हदीस सही बुखारी की, आपने फरमाया और कहा, अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह उस हदीस के रावी वो कहते हैं कि आप सल्लम फरमाया, रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लम से कहा और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बताइए कि जो मुझे जन्नत में लेकर जाए, मुझे कोई ऐसा अमल बताए जिसको कर लूँ तो जन्नत में चला जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते हैं और फरमाते हैं, तो अल्लाह की इबादत कर, इसके साथ किसी को शरीक ना कर, फिर फरमाया न कर, और जो है और नमाज कायम कर, और जो है ज़कात अदा कर, और सिला रहमी कर। क्या फरमाया शख्स ने, अल्लाह के रसूल कुछ ऐसा अमल बताइए जिससे करने से मैं जन्नत में चले जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की इबादत कर, उसका शरीक ना कर। दूसरा फरमाते हैं नमाज कायम कर, ज़कात दे, और सिला रहमी कर। पहले तीन तो फ़राइज़ में आ गए, शहादत, नमाज और ज़कात, ये तो फ़राइज़ हैं। फ़राइज़ के बाद जिस चीज़ को आप गिनवा रहे जन्नत में जाने के लिए, वो क्या है, सिला रहमी। रिश्तों को कायम रख, और सिला के अंदर जो जो चीज़ें शामिल है वो सब कर, उनके उसने सलूक, तो जन्नत में तू चला जाएगा। तो सिला रहमी कोई मामूली चीज़ हो सकती है क्या? और जहर से जब जन्नत में कोई अमल ले जा रहा है तो आसान हो सकती है क्या? तकलीफ तो होंगी ना भाई, इसमें थोड़ी बहुत करना है, तभी तो जन्नत देखिए घेरी हुई तकलीफों से, और जहन्नुम आसानियों से घेरी हुई। क्या पाना है इंसान को? मैं ऐसा कहूँगा अपनी जबान में कि जन्नत हासिल करना तो एक कठिन चढ़ाई है, जिसमें इंसान गिर सकता है, ठोकर लग सकती है, कांटे चुभ सकते हैं, और रास्ते में जो है सांप और बिच्छू पहाड़ पे हो सकते हैं, या पत्थर गिर के सर पे आ सकते हैं, ये है जन्नत। और जहन्नुम एक ढाल है, बस बैठ जाइए खुद चले जाते हैं उसके अंदर, मुश्किल है। बहरहाल छठा फ़ायदा सिला रहमी का क्या है, सिला रहमी करना अल्लाह को महबूब अमल है, बहुत पसंदीदा अमल है, और हम किसी के पसंद के लिए जिसको हम पसंद करते हैं वो अमल करते हैं, तो अल्लाह को पसंदीदा अमल क्या है सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अबू याला की रिवायत है, और आकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कबीले से आया था, और आकर सवाल किया और पूछा, उसने ये कहा कि आप क्या सा, और कहा कि आप ये दावत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मैं ये दावत देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर उस शख्स ने सवाल किया, उसने सवाल किया और कहा, अल्लाह के रसूल कौन सा अमल अल्लाह को महबूब तरीन है, मुझे ज़रा बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर तो ईमान ला। फिर उसने कहा कि इसके बाद कौन सा अमल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी कर। फिर उसने कहा उसके बाद कौन सा अमल? तो कहा अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोक। कितने अमल बताए? तीन अमल। पहले आके उसने सवाल किया कि आप अल्लाह के रसूल, मतलब वो ईमान वाला नहीं था। आपने कहा, उसने ईमान लाया और फिर सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मतलब रसूल मान लिया, अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कौन सा अमल अल्लाह को महबूब है। तो पहला अमल ईमान लाना, जाहिर सी बात है ईमान, इसलिए कि इसके अलावा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, ईमान के बाद ही कबूल होते हैं। दूसरा फरमाया कि इसके बाद मैं क्या करूं? तो कहा सिला रहमी कर। फिर पूछा इसके बाद क्या करूं? तो कहा अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोक। कितना अहम और महबूब अमल है अल्लाह को कि ईमान लाने के बाद सिला रहमी की, इसलिए कि अल्लाह के हकियात बंदों के जो हक है वो तभी अदा हो सकते हैं जब सिला रहमी करें, चाहे वालदेन। आज तो लोग वालदेन से भी रिश्ता तोड़ देते हैं, है नहीं? वाकया देखिए, आप ओल्ड एज होम में मुसलमान वालदेन भी नजर आते हैं, मुसलमान मर्द और औरतें भी आज नजर आती हैं, या फिर वालदेन तो है जिंदा और हयात, लेकिन बच्चों ने छोड़ दिया, बेचारे कहाँ जिंदगी गुजारे इनको भी नहीं पता है ना। تو یہاں کہا جا رہا ہے سب سے محبوب عمل اللہ کو ایمان کے بعد صلہ رحمی ہے، پھر صلہ رحمی والدین سب سے پہلے حقدار، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر رشتہ دار اس کے حقدار ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح ساتواں فائدہ صلہ رحمی کا، فضائل جو آتے ہیں یہ ہے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے فائدے صلہ رحمی کے رشتے جوڑنے کے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22 میں اللہ نے یوں کہی، سنی آیت کس طرح سے ہے، یہ واقعہ تو یوں تھا، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ایک الزام لگا تھا، آپ سب جانتے ہیں واقعہ افق، آپ پہ ایک الزام لگایا گیا تھا، ہوا یوں کہ اس الزام میں چند مسلمان بھی آ گئے تھے اس کے چکر، منافقوں نے لگایا تھا، اس میں ایک صحابی بھی تھے جس جو ہے ایک صحابی بھی تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور غریب تھے، ابوبکر صدیق ان کو وظیفہ دیتے تھے ہر مہینے۔ اب ہوا یوں کہ جیسے انہوں نے بھی الزام لگایا، ابوبکر صدیق نے کہا میری بیٹی پہ تم نے الزام لگایا، جاؤ وظیفہ بند، صلہ رحمی ختم، تم نے رشتہ الزام لگا دیا۔ تب اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کی، وہ آیت یوں ہیں، اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، اللہ نے والے ہیں، انہیں اپنے خرابت داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں سے خصم نہیں کھا لینی چاہیے۔ مطلب ایسا نہیں کہ خصم کھا لو کہ اب میں نہیں دوں گا، جو لوگ ایمان والے ہیں، رشتہ دار ہیں جس نے ہجرت کی، تم میں سے جو لوگ صاحب مال ہیں ان کا کام ہے کہ وہ خصم نہ اٹھا لے کہ میں نہیں دوں گا، بلکہ ایسی خصم نہ کھائے، اور آگے فرمایا بلکہ معاف کر دینا چاہیے، کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ وہ معاف کرنے والا بڑا رحم والا۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو تم جو صلہ رحمی کر رہے تھے وظیفہ دینے کے معاملے میں، وہ کرتے رہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ ہم چاہتے تو ہمیں معاف کرے، اور آپ نے دینا شروع کر دیا۔ رشتہ دار ہے، الزام لگا رہا ہے، بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے، پھر بھی صلہ رحمی چالو ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ اگر ہم کچھ صلہ رحمی کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں جھک کر سلام نہیں کرتا، تو سلام نہیں کرتا کیا فائدہ صلہ رحمی کا؟ حالت یہ، یہاں بیٹی پر الزام لگاتا ہے ایک شخص، اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی معاف کر دو، درگزر کرو، دیتے رہو، رشتے قائم رکھو، صلہ رحمی جاری رکھو۔ اسی لیے میں نے کہا صلہ رحمی گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو ہم بھی جو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اور آٹھواں جو پوائنٹ ہے صلہ رحمی کی فضائل میں جو آتا ہے، وہ یہ ہے، رشتہ داروں کو دینے سے دگنا اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک، ان میں دو حدیثیں رکھوں گا، ان حدیثوں کو غور سے سنیے، اس لیے کہ ہم جب روک کسی کو دینے سے رک جاتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور دینے کے فائدے کیا ہوں گے۔ آئیے پہلی حدیث، جو سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ مسکین پر خرچ کرنا صرف صدقہ ہے، رشتہ دار مسکین پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو ایک رشتہ دار پہ خرچ کرنے کا ثواب ڈبل، صدقہ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ یہ بات تو ایک ہو گئی، دوسری حدیث ذرا غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے معجم الکبیر کی ہے، اور اس میں جو ہے ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل صدقہ کیا ہے؟ سنیے، جو صدقہ کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے دل میں دشمنی چھپا رکھی ہو تمہارے لیے، باطن میں تمہارا دشمن ہے، سامنے جھک جھک کر ملتا ہے، سلام کرتا ہے، پیچھے گالیاں دیتا ہے، پیچھے جھگڑے لگاتا ہے، پیچھے برا سوچتا ہے، پیچھے غلط بولتا ہے، پیٹ پیچھے خنجر گھونپتا ہے، آستین کا سانپ ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جو صدقہ ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے باطن میں دشمنی چھپا رکھی ہو، اجر میں یہ صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آپ کو ہو سکتی ہے اس سے بڑی بات؟ اجر میں وہ شخص جس نے دشمنی تمہاری باطن میں چھپا رکھی ہو، حالات تو یہ کہ اگر ایک خبر ہمیں مل جائے کہ رشتہ دار ہمارے خلاف بولتا ہے، ہم کچھ نہیں دیتے ہیں۔ حدیث سنیے، جس نے تمہارے سامنے اظہار نہ کیا ہو لیکن بد پیچھے دشمنی رکھتا، اور ظاہر سی بات معلوم ہو جاتا ہے نا پیچھے غلط بولتا ہے، اور اگر اس کو تم صدقہ دیتے ہو تو سب سے افضل صدقہ ہے یہ۔ اب کیا چاہیے ہم؟ سب سے افضل صدقہ ہے، سب سے مفضول، جو عزت کر رہا، جھک جھک کے سلام کر رہا، پیچھے تعریف کر رہا، اس کو تو آپ دیں گے ہی نا۔ یہاں رشتہ قائم رکھنا کتنا اہم ہے کہ دشمن ہیں، اور باطن میں عربی کا لفظ کا شہ یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی دشمنی جس کو وہ بتاتا نہیں ہے، بد پیچھے اظہار کرتا ہے، چھپ کر اظہار کرتا ہے، خاموشی میں بولتا ہے، باطن میں رکھتا ہے۔ اور آج حالت یہی ہماری، نہیں ہم کو سلام نہیں کرتے بلکہ ہم نہیں دے رہے ان کو، دشمنی تو ہے ہی نہیں، نہیں عزت نہیں دیتے ہم کو، حالانکہ ہم ہر سال زکات صدقہ بھی نہیں دے رہے، زکات دے رہے ان کو، سلام نہیں کرتے لیکن زکات کی بات ہے، پھر کیسے ہم رشتہ قائم رکھیں گے ان سے؟ یہاں تو ایسا رشتہ دار جو آپ سے دشمنی رکھ رہا ہے اس کو دینا اتنا افضل ہے کہ اسی کو انتہا نہیں، اور ہم جو ہے دیکھیے کس طرح سے کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا ہم کو، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے سب سے افضل صدقہ کیا ہے، وہ رشتہ دار کو دو جسے جو تم سے دشمنی رکھتا ہو، اور جو ہے رشتے کو آپ اس سے قائم رکھے تو رشتہ دار کو دینا دگنا ثواب دیتا ہے، اور دشمن رشتہ دار کو دینا وہ سب سے زیادہ افضل ثواب والی چیز ہے۔ اب آئیے خطا رحمی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ویسے تو ان حدیثوں کو جو آٹھ میں نے فضائل رکھے، ان آٹھ فضائل کا الٹ کر لیجئے تو پورے اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ان آٹھ نقصانات کے علاوہ جو حدیث میں لفظ سے نقصانات آ، جیسا رحم کرتا ہے اللہ تو رحم کا الٹ، اللہ رحم نہیں کرے گا خطا رحمی کرنے والے پر، زندگی بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، خطا رحمی کرنے والے کا رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، زندگی نہیں بڑھیں گی۔ وہ آٹھ پوائنٹ تو آپ رکھ لیجئے ذہن میں، آٹھ فضائل کے آٹھ الٹ نقصانات تو رکھیے، اس کے علاوہ جو لفظاً آیا ہے کہ خطا رحمی کا یہ نقصان ہے، وہ نکات میں آپ یہاں رکھ رہا ہوں، مطلب وہ نقصان تو ہے ہی لیکن ڈبل ریپیٹ نہیں کروں گا میں اس کو۔ آٹھ جو نکات میں نے بیان کیے وہ نکات کا الٹ اس کے نقصانات ہے، لیکن یہاں وہ الفاظ میں رکھنا جو آپ کی زبان سے نکلے ہیں۔ اب خطا رحمی کے نقصانات کیا، یہ دیکھتے ہیں رشتے توڑنے کے کیا نقصانات ہیں۔ خطا رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوط کرنے کے بعد توڑ دے۔ اصل یہ بات بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی، بنی اسرائیل نے کیا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے ان سے کچھ وعدے لیے تھے، جس وعدے کا تذکرہ سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں کیا، والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقهم، کہ جن لوگوں نے وعدے کو پکا کرنے کے بعد جن لوگوں نے توڑا ہے، بنی اسرائیل نے توڑ دیا تھا میثاقی، ویقطعون ما امر اللہ به، اور ان چیزوں کو توڑا جن کو توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ان رشتوں کو الگ کر لیا جن کا حکم نہیں دیا گیا تھا، به یوصلا، جس جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تھا جن کو توڑا، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں جس نے فساد مچایا، اولئک لہم لعنۃ ولہم سوء الدار، اور انہی کے لیے جو اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں برا گھر ہے ان کے لیے۔ ٹھیک، تو بنی اسرائیل سے اللہ نے کچھ وعدے لیے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، رشتوں کو قائم، تو اللہ نے دیکھیے وعدہ لیا تھا اور رشتوں کو ہم نے کہا تھا مت توڑنا وعدے کے بعد، تو یہ رشتوں کو توڑتے تھے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن کو جوڑو کہا تھا انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات آ رہی ہے، ٹھیک، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس آیت سے پتا چلا کہ بنی اسرائیل نے رشتوں کو توڑا تھا تو اللہ نے ان پہ کیا کی، لعنت کی، تو اگر ہم بھی رشتہ توڑتے ہیں تو ہم پر بھی اللہ کی کیا ہوں گی، لعنت ہوں گی۔ بھائی دوسرا، خطا رحمی کرنے والا جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کہا، خطا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گا۔ واضح الفاظ آپ نے فرمایا کہا، لا يدخل الجنة خاطئ، جنت میں رشتوں کو توڑنے والا نہیں جائیں گا۔ اب کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے، نہیں میرے چچا میرے سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، میرے ماموں مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ آپ سے رشتہ توڑتے رہے، آپ ان سے رشتہ جوڑتے رہیے، آپ یہ کیجیے۔ نہیں میرے جانے سے ناراض ہو جاتے تو مت جائیے، لیکن سلام تو کر سکتے ہو نا، تم اپنے طرف سے رشتہ مت توڑو۔ ابراہیم علیہ السلام تب تک اپنے والد کے گھر میں رہے جب تک کہ والد نے نہ کہا کہ ابراہیم اب میں تمہیں سنسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میرے گھر سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، آپ پر سلامتی اور میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا، اور نکل کر چلے گئے۔ کب تک رشتہ قائم رکھا؟ جب تک والد نے قتل کرنے کا منصوبہ نہ بنایا، سمجھا؟ جب تک وہ رشتہ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ بھائی یہاں ہوں گے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، اب تو پھر آپ بول سکتے ہیں اب آپ نے وہ کر لیا، لیکن تم سے میں اپنا رشتہ باقی رکھوں گا، زندگی میں جب لگے کہ تم سے غلطی ہوئی تو مجھے بلا لینا، میں تم سے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ایک سال بعد ان کو احساس ہوا واقعی میں ہم نے غلط کیا، بول رہے ہیں آئیے، نہیں میں نہیں آتا، جب تم نے ٹانگ توڑنے کا بولے فلاں کہ نہیں، ورنہ آپ بھی تو پھر خاتے ہو گئے، آپ بھی تو رشتہ توڑنے والے ہو گئے، نہیں میں تو تیار ہوں ایک قدم پہ کہ میرے بھائی پھر بلا لے اور میں بھاگ جاؤں، میرے ماموں پھر بلا لے میں چلا جاؤں، رشتہ قائم رکھوں، میری جو ہے فلاں جو ہے رشتہ دار تھے جنہوں نے ناراض ہو گئے پھر وہ مجھے بلائے میں چلا جاؤں، سمجھ رہے آپ، میں نہیں توڑوں گا، وہ چاہے جو کرنا ہے کریں۔ اس لیے کہ رشتوں کو توڑنے والا خامخواہ جنت میں، ہاں रिश्तों को आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन याद रखिए इस्लाम के लिए, वो तो हम कभी नहीं करते, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ उसके बारे में। इस्लाम के रिश्ते तोड़े जाते हैं, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक एक बाप है रजी अल्लाह अन, उनके बेटे कहते हैं, अब्दुलरहमान कहते हैं कि या मेरे वालिद, जंग के बद्र में आप एक बार मेरी जद में आ गए थे, मेरी तलवार के रेंज में आ गए थे आप, और ऐसी रेंज में थे कि जिस रेंज में आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने आप मेरे बाप है बल्कि जाने दिया। ठीक, कौन कह रहा है? उनका बेटा अब्दुलरहमान, ईमान लाने की बात कही। अबू बकर सिद्दीक रजी अन क्या फरमाते, बेटा तुम बच गए, तुम मेरे अगर रेंज में आ जाते और जब तुम ईमान वाले नहीं थे तो अल्लाह गवाह है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता था। इस्लाम के लिए रिश्ता टूटा हुआ था, वो इस्लाम के लिए दुश्मनी थी, वो जात के लिए नहीं थी, लेकिन अब ये मुशरिक थे ना, तो मुशरिक ऐसे ही होता है इनका मामला। तो कहा अल्लाह मेरे वालिद, तुम मेरी जद में आ गए थे और मैं मार सकता था लेकिन मैंने जाने दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटा अच्छा हुआ तुम मेरी जद में ना, अगर मेरे रेंज में तुम आते तो यकीनन जिंदा नहीं होते थे तुम। वो तो अफजल है दीन के लिए, ईमान के लिए, अपने ईमान की बका के लिए। ठीक, लेकिन हम उसके लिए कहाँ रिश्ता, इसलिए मैंने ये तस्करा नहीं किया ईमान की, तो हम ऐसे माहौल में है नहीं जहाँ हमको ईमान के लिए तोड़ना, लेकिन आज हो सकता है ऐसे मामले हो सकते हैं, इसलिए कि काफिर रिश्तेदारों से भी रिश्ता कायम रखना है आपको, याद रखिए। मैं अब तक आपको जो बोलता आप ईमान वाले, इसलिए कि नॉन मुस्लिम के लिए बात हो सकती है, नॉन मुस्लिम जो ईमान ले आया वो भी अपने रिश्तों को कायम रखेंगे इंशाल्लाह। आखिर में इसकी और एक पॉइंट रख के तफसीलात दूंगा। तो हमें तो काफिर रिश्तेदारों से भी रिश्ता नहीं तोड़ना है, इसकी सैकड़ों मिसालें इंशाल्लाह मैं बाद में आपके सामने रख सकता हूँ दर्स के बाद, इतनी मिसालें बाकी रखना है, आप समझ के हदीसें भी रखूंगा इंशाल्लाह। तो खता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएंगे। अब आइए तीसरा, खता रहमी करने वाले को दुनिया में ही सजा मिल जाती है। खता रहमी एक ऐसा अमल है कि अल्लाह सबसे फास्टेस्ट इसकी पनिशमेंट देता है और दुनिया में मिल जाती है उसको। रिश्ते तोड़ने की सजा दुनिया में मिल जाती है, आप सब फरमाते और कहते हैं जो इस हदीस जो है, यह हदीस जो है मुस्तद अहमद की है, अबू हुरैरा माफ़ करना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी और कहते और फरमाते हैं, बगावत और खता रहमी ऐसे दो गुनाह हैं, दुनिया में बगावत करना अपने हाकिम के खिलाफ और खता रहमी करना ऐसे दो गुनाह हैं कि अल्लाह ताला इनकी सज़ा दुनिया में ही दे देता है और आखिरत में इसकी सज़ा इसके अलावा होने वाली है। खता रहमी और बगावत दो ऐसे जुर्म और गुनाह हैं जिनकी सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है बागी को और खता रहमी को, और आखिरत में तो अभी रखी हुई सज़ा वो तो है ही, दुनिया में उठा लेता है उसका नुकसान, समझ रहे। खता रहमी एक ऐसा गुनाह है और बगावत की दुनिया में ही बिल्कुल हाल में मिल जाता है, ये बिल्कुल इन बोलते हैं ना कुछ चीज़ें कैश और कुछ चीज़ें बाद में मिलेंगी, कैश ही मिल जाती है अभी ले लो, आखिरत में भी उठा के रखा जाता है इसका अज़ाब, बहुत जल्दी सज़ा मिलती है। इसलिए बहुत बार होता है ना हम बहुत रिश्ते तोड़ देते हैं और फौरन नुकसान चालू हो जाते हैं, तो उलमा कहते हैं कि खता रहमी कहीं ना कहीं रिश्ते तोड़ रहे हो तभी ये नुकसान इतने जल्दी जल्दी हो रहा, क्यों? तो खता रहमी वो ऐसा गुनाह है जिसका अज़ाब सबसे जल्दी मिल जाता है, दुनिया में मिलता है और आखिरत में तो बाकी रहता है। चौथा खता रहमी का नुकसान वही है रिश्ते तोड़ने का कि खता रहमी करने वाले के खिलाफ रहम फरियाद करता है, वो रहम है ना जो अर्श से लटका हुआ है, वो रहम अल्लाह से फरियाद करता है, उसके खिलाफ फरियाद करता है, समझे। फरियादी किसको बोलते हैं? जो दुहाई देता है किसी बड़े हाकिम को किसी के खिलाफ, तो रहम फरियाद करता है अल्लाह के पास ऐसे शख्स के लिए, उसके खिलाफ क्या फरियाद करता है? हदीस के अल्फाज इस तरह है, मुस्तद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते कहते हैं, रहम रहमान से मुश्तक है, रहम रहमान से जुड़ा हुआ है, चूंकि अल्लाह का नाम रहमान से ही रहम लफ्ज निकला है, तो रहम रहमान से मुश्तक है और अर्श से लटका हुआ रहता है। फिर आपने फरमाया और कहता है, ऐ रब मुझे खता किया गया है, ऐ रब मेरे साथ जो है बुरा सलूक किया गया है। जब रिश्तों को तोड़ा जाता है तो रहम अल्लाह से कहता है, चूंकि बहुत नज़दीक है अल्लाह से, अरसे लटका हुआ, कहता है ऐ रब, ऐ अल्लाह दुहाई देता है कि ऐ रब जो है मुझे खता किया गया है, मुझे तोड़ा गया है, ऐ अल्लाह मुझसे बुरा सलूक किया गया है, कोई रिश्तेदार से बुरा सलूक करे तो कहता है, ऐ रब मुझ पर जुल्म किया गया है, ऐ रब बोलकर वो आवाज़ देता है, अल्लाह रहम सीधा अपील करना शुरू कर देता है अल्लाह से जैसे उसको तोड़ा जाता है कि अल्लाह मुझसे खता किया गया, मुझसे तोड़ा गया है, मुझ पर जुल्म किया गया है, और वो दुहाई देता अल्लाह को, और तो अल्लाह ताला जवाब देता है, तो अल्लाह ताला ऐसे जवाब देता है, क्या तुझे ये पसंद नहीं है कि मैं इसे अपनी रहमत से जो है रहमत से मिला दूँ जो तुझे मिला है, और अपनी रहमत से उसे जुदा कर दूँ, तोड़ दूँ जो तुझे तोड़े, तो अल्लाह रहम को जवाब देता है, रहम क्या तुझे ये पसंद है कि जो तुझको जोड़े मैं उसको अपने से जोड़ लूँ और जो तुझको तोड़े अपने से तोड़ लूँ, तो रहम कहता है हाँ, और अल्लाह वही करता है जो रहम को जोड़ता है अल्लाह उसे अपना, जो रहम के रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह उससे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, समझ जाइए। तो जो लोग रहम के रिश्तों को तोड़ते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं, रहम अल्लाह से फरियाद करता है, जो अर्श से लटका है اور اللہ رب العزت کی فریاد کو سن لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تو چاہتا ہے جو تجھ کو جوڑے میں اس سے جڑ جاؤں اور جس جو تجھے توڑے میں اس سے توڑ دوں؟ اور ظاہر سے تو رحم کی چیز پسند ہے، رحمان کہتا ہے، اور اللہ اس سے اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے جو رحم کے رشتوں قائم رکھتا ہے، اور رشتہ توڑ دیتا ہے اس سے جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رحم فریاد کرتا ہے ہمارے خلاف اللہ سے جب ہم رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں چیز، رشتے توڑنے کی خطا رحمی کرنے کا نقصان یہ ہے، وہ جو ہوتا ہے، جو گناہ یہ وہ یہ ہوتا ہے، خطا رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ رشتوں کو توڑنے والا، دیکھیے وہ توڑ رہے ہیں الگ بات ہے، میں نہیں توڑوں گا، لیکن رشتوں کو توڑنے والوں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں سب لوگوں کے عمل ہر شب جمعے کے دن اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو خطا رحمی کرنے والے شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، باقی سب کے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ہر شب جمعہ کی شب، مطلب جمعہ رات کی رات جو آتی ہے، جمعہ کی شب جمعہ رات کی بعد آتی ہے، یاد رکھی، تو ہر جمعہ رات کی جو بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے، ہر جمعہ رات کو، جمعہ کی رات کو تمام لوگوں کے عمل اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یہی عمل یہ عمل۔ اللہ کہتا ہے جس نے خطا رحمی کیا اس کو چھوڑ دو، اس کا حساب کتاب، باقی دو اس کے قبول نہیں کروں گا کوئی بھی عمل۔ تو ایک انسان کے جب تک وہ صلہ رحمی نہیں کر لیتا ہے، خطا رحمی کی وجہ سے اللہ کے پاس کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی، وہ فائل قبول ہی نہیں کی جاتی۔ دنیا کے آفس میں فائل قبول نہ ہو تو آپ کو پتا ہے کیا ہو جاتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور رشوت بھی نہیں چلتی، وسیلہ بھی نہیں چلتا، کسی خاندان سے ہونا بڑا وہ بھی نہیں اللہ دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا اللہ، فیصلہ اس کا انصاف کی بنیاد پر ہوتا، تو اس کی فائل ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اس کے اعمال اس کے نہیں قبول ہوں گے آج، کیوں تو یہ خطا رحمی کرتا ہے۔ خطا رحمی چھوڑ دے تو پورے اکاؤنٹ ایکسیپٹ ہو جائیں، خطا رحمی کرے قابل قبول نہیں۔ تو خطا رحمی رشتوں کو توڑنے والے کے جو ہے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ چھٹا گناہ جو ہوتا ہے، چھٹی چیز یہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ خطا رحمی کرنا اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ کی پسند کے لیے تو مومن ہر چیز کرتا ہے دنیا میں، اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو یعلیٰ کی روایت، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جو اللہ کے ساتھ جو سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کے پاس کون سا ہے؟ تو کہا تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، برا لگتا ہے؟ تو فرمایا خطا رحمی کرنا۔ پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ؟ آپ نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا۔ اس سے پہلے کی حدیث میں توحید پر قائم رہنا، صلہ رحمی کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا تھا۔ پھر سائل دوسرے نے سوال کیا کون سے عمل اللہ کو سب زیادہ ناپسند ہے؟ تو کہا شرک کرنا، خطا رحمی کرنا، اور تیسرا فرمایا برائی کا حکم دینا، اچھائی سے روکنا۔ تو برائی کا حکم دینا اللہ کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے، یاد رکھیں۔ اب صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کیا صلہ رحمی وہ ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں؟ مومن نہیں، عام لوگ اچھا کرے تو اچھا کروں گا، اچھی بات کرے تو اچھی بات کروں گا، تحفے دے تو تحفہ دوں گا، پیسہ دے تو پیسہ دوں گا، میرے پاس آئے تو میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ بلائے تو میں بلاؤں گا دعوت میں، کیا یہ صلہ رحمی؟ نہیں، صلہ رحمی یہ سب نہیں۔ صلہ رحمی کیا؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا صلہ رحمی کے تعلق سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ کرے تو تم کرو، تم کرے تو وہ کرے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ غور سے سنیے، آگے آپ نے فرمایا کہا کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے خطا رحمی کی جائے پھر بھی وہ صلہ رحمی کرتا رہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ رشتے لوگ توڑتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں، وہ دعوت نہیں دیتے، آپ دیتے ہیں، وہ مال نہیں خرچ کرتے، آپ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ سے برا سلوک کرتے، آپ اچھا کرتے ہیں، وہ آپ کی بچوں کے رشتے نہیں آنے دیتے، آپ ان کے بچوں کے لیے رشتے لے جاتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ وہ آپ سے لڑتے ہیں اور آپ ان سے محبت کروائی جاتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ وہ آپ کو گڑھے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے لیے، جو لوگ گڑھے کرتے ہیں ان گڑھوں کو بند کرتے ہیں اور ان کے لیے راستے کو فراہم کرتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو آپ سے سوال ہوا کہ صلہ رحمی کیا تھا؟ آپ نے کہا صلہ رحمی یہ تھوڑی ہے کہ تم جو کرو وہ اس کا بدلہ کے بدلہ دے، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی تو یہی کہ وہ توڑتا ہے، خطا رحمی مطلب تم سے برا سلوک کرتا ہے اور تم اچھا سلوک کرتا، تم اچھا سلوک، تبھی تو آجر۔ اس لیے میں نے کہا نا شروع میں کوئی بھی نیکی بغیر تکلیف کے نہیں ہے اسلام میں، اور اتنی بڑی نیکی صلہ رحمی کیسی ہوں گی بغیر تکلیف کے؟ تکلیف تو آتی ہے صلہ رحمی کرنے میں، اسی کا تو اجر ملتا ہے مومن کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو صلہ رحمی کیا، یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کرے تم اچھا کرو، وہ برا کرے اور تم اچھا کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ آگے ایک اور روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا کہ ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ہیں ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ملتا ہوں اور مجھ سے دور جاتے ہیں، میں رشتہ باقی رکھتا ہوں وہ نہیں رکھتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا اور وہ نہیں کرتے ہیں، مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بد سلوکی کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ پھر آگے اس نے کہا مجھ سے برا کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ جو ہے میرے ساتھ جاہلوں جیسا پیش آتے ہیں۔ میں بالکل حوصلے کے ساتھ، چونکہ رشتہ دار ہے، خون کے گھٹ پی کر جاتا ہوں اور حوصلے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس شخص کو جواب دیا اور کہا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بتا رہا ہے، اگر واقعی میں تو اچھا کرتا ہو برا کرتے، تو نیکی کرتا ہو برائی کرتے، تو خرچ کرتا ہو خرچ نہیں کرتے، تو حوصلے سے جاتا ہے، خون کے گھٹ پی کر جاتا ہے، چونکہ وہ تو اور وہ تیرے سے جاہلوں جیسا پیش آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا تو نے بیان کیا ہے، تو آپ نے کہا تو گویا ان کے منہ میں، آپ فرماتے ہیں ان کے منہ میں اگر راگ ڈالتا ہے، اور جب تک تو اسی طرح کرتا رہے گا، مطلب جب تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے برا کر رہا ہے، تو ایک طرح سے تو ان کے منہ میں راگ ڈال رہا ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کسی کو، مطلب وہ ذلیل ہو رہے ہیں تیرے ساتھ برا سلوک کر کے، جب تو اچھا کرتا ہے تو ایک طرح سے تو ان کے منہ پہ، بولتے ہیں نا مٹی مارو اس کے منہ پر، تو اس کے منہ پہ راگ مار رہا ہے، مطلب ان کی جہالت کا تم بہت اچھا جواب دے رہے ہو، ان کی خطا رحمی کا بہت اچھا جواب دے رہے ہو، تم راکھ مار رہے ہو ان کے منہ پر، اور کرتا ہے رہے گا۔ اور پھر فرمایا جب تک تو ایسا کرتا رہے گا، ان کے برائی کے بدلے تو اچھا ہی کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک پشت پناہی کرنے والا رہے گا، اللہ کی طرف سے تیری پشت پناہی ریگولر ہوتی رہیں گی، اللہ تجھے حوصلہ دیتا رہیں گا، مطلب اللہ کا ہاتھ تیرے ساتھ رہیں گا، تیرے پیچھے رہیں گا، اب تک تو کریں گا، اور ان کے منہ پر تو راکھ مار رہا ہے عمل کر کے، کہ وہ جہالت کرتے تو اچھا سلوک کرتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتے تو خرچ کرتا ہے، وہ نہیں ملتے تو ملتا ہے، وہ دور بھاگتے اور تو ان کے نزدیک جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی یہ مت سمجھیے کہ وہ اچھا کرے تو میں اچھا کروں، نہیں، صلہ رحمی تو یہی ہے وہ برا کرے اور میں اچھا کروں۔ اب ایک سوال جو آتا ہے، بہرحال ایک اور روایت اس کے تعلق سے باقی ہے، وہ یہ ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ روایت مسند احمد اور حاکم کی، آپ نے فرمایا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہے اس صحابی نے سوال کیا اور فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے جو ہے فضیلت والا جو ہے اعمال سے متعلق کچھ بتائیے، کچھ اچھے اعمال جس سے میرے فضائل بڑھ جائے، فضیلت والے اعمال بتائیے، متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اے عقبہ سنو، اگر تم پوچھ رہے ہو تو اس سے صلہ رحمی کرو جو تجھ سے خطا رحمی کرے، فضیلت والا عمل پوچھتے ہو تو صلہ رحمی اس سے کر، رشتوں کو جوڑ اس سے جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے، اور اس کو دو جو تمہیں محروم رکھے، جو تجھے نہیں دیتا اس کو تو عطا کر اس کو دے، اور اس سے اغراض کر لو جو تم پر ظلم کرے، اور اس کے ضرورتوں کو پورا کرو جو تجھ پر جو ہے ظلم کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے کہا اور فرمایا کہ درگزر کر جو تم پر ظلم کریں، ایک میں کہا کہ دے جسے تم پہ ظلم کرے، ایک میں کہا درگزر کر جو تجھ پر ظلم کرے، ہے نا۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی اس کے لیے جیتی جاگتی مثال ہے، جن بھائیوں نے قتل کا منصوبہ رچا آپ نے ان کو معاف کیا، جنہوں نے آپ کی زندگی روکنا چاہی آپ نے ان کو عطا کیا، جنہوں نے آپ کا قتل کرنا چاہا آپ نے ان کو معاف کیا، یہ تو تھا، اسی کو تو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ یہی تو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے فرما رہا ہے، عقبہ سن لے، جو رشتہ توڑے جوڑ، جو نہ دے دے، جو ظلم کرے عطا کر اس کو تو، اور جو ظلم کرے اسے درگزر کر معاف۔ اب کافر رشتہ دار سے بھی صلہ رحمی کرنا، یاد رکھے آپ نو مسلم ہیں، اسلام لے آئے ابھی، تو آپ کو ان سے بھی کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی و فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا بے شک بنو فلاں کی آل وہ اولاد میرے دوست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کیا کہی؟ بنو فلاں کی آل اور ان کی اولاد بے شک میری دوست، ولی نہیں ہے میرے، وہ لیکن آگے آپ فرماتے دوست نہیں ہیں، بلکہ میرا دوست اللہ اور صلحہ نیک لوگ اور مومنین ہیں، میرے دوست تو اللہ، نیک لوگ اور مومنین میرے دوست ہیں، بنو فلاں اور فلاں میرے رشتہ دار ہیں لیکن میرے دوست نہیں ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا لیکن میری ان سے رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میں ان سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا۔ سمجھ رہا؟ کافروں کے بہت بڑے بڑے سردار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان سے محبت نہیں تھی، اس لیے محبت تو مومن سے ہوتی، وہ ان کے دوست نہیں تھے، لیکن آپ سے فرماتے ہیں ان سے صلہ رحمی تو میں کرتا رہوں گا، صلہ رحمی سے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کافر رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرنا ہے۔ اسی طرح کی روایت آتی ہے کہ جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول میری والدہ ہے جو ابھی ایمان نہیں لائی، لیکن مجھ سے وہ صلہ رحمی کی اور مال کی توقع کرتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ والدہ کافر ہے بھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی سے حضرت عائشہ تھی، اور دوسری بیوی سے جو ہے آپ کی جو ہے دوسری بیٹی جو ہے جو ہے اسما بنت ابو بکر کی یاد رکھی, تو دونوں کی مائیں اللہ کے باپ ایک ہے دونوں کا, حضرت عائشہ اور حضرت اسما کا. تو کہا میری والدہ میرے گھر آتی ہے اور کچھ امید کرتی ہے صلہ رحمی کا, کچھ میں دوں, کیا کروں, غیر مسلم ہے. تو آپ جواب دیتے اور آپ نے فرمایا کہا رغبت رکھتی ہے, تو کہا کہ میں اس کے ساتھ کیا صلہ رحمی کروں. آپ نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہے. یقیناً کافروں کا ولی دوست نہیں بنائیں گے اپنا, لیکن صلہ رحمی کا معاملہ تو چلتا رہے گا, اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہیں آپ کے. تو غیر مسلم نو مسلم بھی جو ایمان لاتے ہیں ان کو اپنے والدین رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا, حالانکہ وہ ان کے دوست نہیں ہیں, دوست تو اللہ اور مومنین ہیں ان کا, یاد رکھیں, لیکن صلہ رحمی کرنا پڑے گا, ہے نا. اسی طرح کا معاملہ آتا ہے کہ ہم بہت سارے صحابہ اور صحابیات کو دیکھتے ہیں, وہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. جیسے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ اسلام کے بعد بھی وہ صلہ رحمی کرتی, اور آپ کی قبیلے والے یہود تھے, یہود یہودی تھی یہ نسل, اور جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے خاندان سے تھی, اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھا نسب سے تھی, سمجھ رہے ہو. تو ان کے خاندان والے یہودی تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہودی ان کے پاس آتے تھے, ملاقات کرتے ان کے رشتہ دار, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, اور وہ ان کو مال دیا کرتی. کسی نے ایک بار کمپلین کیا امیر المومنین, یہ یہودیوں نے اتنا ہمیں نقصان پہنچا اسلام کو اور مسلمانوں کو, ہمیں یار ان سے جنگیں ہیں. اور صفیہ کے پاس یہ لوگ آتے جاتے ہیں, ذرا دیکھیے آپ. امیر المومنین جو ہے عمر ابن خطاب حضرت صفیہ کے پاس گئے, عزت اور احترام سے کہے مائی صفیہ, مجھے ایک ایسی گزارش ملی ہے کہ آپ جو ہے یہودیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے. تو آپ نے عمر سے کہا, عمر وہ میرے دوست اور ولی تو نہیں ہیں, لیکن کیا تم چاہتے میں اس نے سلوک بھی بند کر دوں ان سے؟ عمر ابن خطاب نے کہا نہیں, اس نے سلوک میں نہیں کہا. تو کہا وہی تو کرتی ہیں اس نے سلوک. تو کہا اگر اس نے سلوک کا معاملہ ہے تو پھر یہ جو ہے اس معاملے میں جو ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے سوال کیا اور آپ پلٹ کر چلے گئے. حضرت صفیہ اس نے سلوک کرتی تھی, اس لیے کہ آپ نسلاً یہودی تھی, آپ کے رشتہ دار یہود تھے, سمجھ رہے ہیں. تو اس نے سلوک غیر مسلم سے کیوں. اب آخری پوائنٹ, اس نے سلوک کی ترتیب کیا, ان کس کے ساتھ پریفرنس, 1, 2, 3, 4 کس کو سب سے فرسٹ, ٹھیک ہے. تو اس کی دو چینس ہو سکتی ہیں, میں دونوں چینج کو آپ کو رکھ دینا, اور یہ دونوں سنت ثابت ہے, وقت نہیں کہ پوری حدیثیں رکھوں, لیکن یہ تمام باتیں سنت ثابت ہیں. پہلی چینج ہوں گی ترتیب حسن سلوک کی, کون ہوں گا. پہلا, اگر آپ غیر شادی شدہ تو ایک عام زبان میں, اور شادی شدہ تو ایک دوسری زبان ہے, ایسا میں الگ کر رہا ہوں تو تھوڑا آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا اس. اگر آپ غیر شادی شدہ, صلہ رحمی کے لیے سب سے پہلا آپ کا جو ہوں گا وہ ہوں گا آپ کی پھر آپ کے والد, پھر آپ کی بہن, پھر آپ کا بھائی, پھر آپ کے دیگر رشتہ دار. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ ابھی غیر شادی شدہ ہیں اور صلہ رحمی کی بات کر رہا ہوں, حسن سلوک میں تو والدین ہی سب سے پہلے آئیں گے, صلہ رحمی کی بات کر رہا ہوں, تو پہلا والد والدہ, اس کے بعد والد, پھر آپ کی بہن, پھر آپ کا بھائی, پھر دیگر رشتہ دار چچیرے, اور پھر ممیرے, مطلب ددیالی, اور پھر ننیالی, اور پھر سسرالی. یاد رکھیں فرسٹ, جب اس کے دیگر رشتہ داروں میں پہلا کون آئے گا, ددیالی رشتہ دار, سیکنڈ کون آئے گا, ننیالی رشتہ دار, تھرڈ کون آئے گا, سسرالی رشتہ دار. ہاں بس کیا ہوتا ہے اس میں بھی ترجیح میں, ماں گیا, باپ گیا, بہن گئی, بھائی گئی, ددیالی رشتے دار بھی گئے اور ننیالی بھی گئے, سب سے پہلے سسرالی رشتے دار. اس لیے میں ترجیح پوری بتا رہا ہوں, ماں باپ بہن بھائی رشتے دار, رشتے داروں میں پہلے ددیالی ننیالی اور پھر سسرالی, ہو گیا یہ. اب سمجھ لیجیے آپ شادی شدہ ہیں تو پھر تھوڑا سا حدیث میں یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. آپ سب سے ایک شخص نے سوال کیا پہلے حقدار کون ہے خدمت کا اور صلہ رحمی کا, تو کہا تیری ماں, پھر اس کے بعد کہا تیرا باپ, اس کے بعد کہا تیری بہن, اس کے بعد کہا تو کہا تیرا بھائی, اس لیے میں نے یہ رکھا. ایک حدیث میں ایک شخص آیا جو شادی شدہ تھا, اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک درہم ہے, پہلا کون مستحق ہے اس میں حسن سلوک کا یا میں جس ساتھ کروں؟ تو کہا تیری نفس خود. تو اب آپ فرسٹ اس میں خود اپنے آپ کو ڈالی پہلے آپ, پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے, تو کہا تیری بیوی تیری اہل, تو پھر ہوا دوسرا بیوی, کہا اس کے بعد کون ہے, تو کہا تیرے بچے, تو وہ ہوگا تھرڈ, اس کے بعد کون, تو کہا تیرے رشتے دار. سمجھ گیا اس کے اندر کیا ہو گیا. اس میں بھی دیکھیے پہلے اپنی نفس, بیوی, بچے, ٹھیک ہے, مطلب چونکہ آدمی ذمہ دار ہوتا ہے بیوی اور بچوں کا, اس لیے اب میں شادی کی بات والے میں پہلے ان کو لا رہا ہوں. حالانکہ ماں باپ تو اصل ہی رہیں گے ہر بار, لیکن شادی کی بات ذمہ داری میں, یہ چونکہ اب یہ کیا بھیک مانگ کے تھوڑی لا سکتے ہیں کہ آپ پورا ماں باپ کو دے دیں گے, تو سمجھ رہا, اس لیے میں ترجیح بدل رہا ہوں. تو آپ بولیں نہیں شادی کے بعد ماں کا ٹا فیصلے سے سن لیا پورے, اب نہیں نہیں نہیں وہ بھی ہے, میں ابھی ترجیحات صرف فرسٹ وہ بتا رہا ہوں, انہیں تو آپ پورا ہی کٹ کر دیں گے. شادی کے بعد پہلے نفس, پھر آپ کے جو ہے بیوی بچے, پھر رشتے دار, رشتے دار پھر کون آئیں گے, وہی سیکوینس, ماں باپ بہن بھائی, پھر ددیالی رشتے دار, ننیالی رشتے دار, سسرالی رشتے دار, سمجھ رہا. تو یہ ترتیب ہوں گی, اور اس کے علاوہ بھی حالات, ماحول، معاشرہ، رشتہ داروں کی کمزوریاں، بیماریاں، محتاجی کے اعتبار سے پریفرنس، ترجیحات بدل بھی سکتی ہے، لیکن عمومی اعتبار سے یہ ترجیحات ہوں گی کہ صلہ رحمی کس سے حسن سلوک کس سے کیسے اور کیسے کیا جائے۔ ماں باپ ہمیشہ ٹاپ لسٹ میں رہیں گے صلہ رحمی کے حسن سلوک کے اعتبار سے، لیکن صلہ رحمی کے اعتبار سے بھی وہ ٹاپ موسٹ ہے، لیکن صرف چونکہ ترجیحات کچھ بدل جاتی ہے شادی کے بعد تو بس میں نے وہ رکھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ کہ ماں باپ کا مقام کم ہے، اس نے وہ ہمیشہ ہے، لیکن صرف بتا رہا ہوں میں چونکہ ڈیپینڈنٹ اب بڑھ چکے ہیں اس لیے ہوں گا۔ ایک ماں ہے جو بیوہ ہے، اب اس کا شوہر نہیں ہے اور اس کا ذریعہ نہیں انکم کا، تو پھر وہی ہو جائیں گا آپ، پھر ماں ہو جائیں گی آپ کے بعد، پھر بیوی، پھر بچے، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک عمومی اعتبار سے ترتیب اس طرح سے رہیں گی ان کی، اس لیے کہ ماں کو ایک سے زیادہ بیٹے ہو سکتے ہیں، سب بیٹے مل کے اسی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے شوہر کے کہ اس سے مانگے، اس لیے میں نے شادی کی بات کی ترتیب میں یہ ترتیب دی۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو صلہ رحمی کے تعلق سے میں نے سمجھی۔ آج کے اس دور میں جب خطا رحمی عام ہو رہی ہے، لوگ رشتوں کو توڑ رہے ہیں، رشتوں کو دور کر رہے ہیں، دور کے رشتے تو جانے دیجئے، جو ہے نزدیک رشتے دار ماں باپ بھائی بہن سے دور ہونا چاہ رہے ہیں اور جو اپنے نزدیکی سب سے جو اعلیٰ رشتے دار ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، خطا رحمی کر رہے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا ان چند باتوں کو جو آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے صلہ رحمی کرنا آسان کرے، ہم تمام کو صلہ رحمی کی توفیق دے اور خطا رحمی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو حق ہے رشتہ داروں کا اللہ ہمیں وہ حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے ایک رشتہ دار جن کا کاروبار جائز نہیں ہے، جائز طریقے سے نہیں ہے، اور اگر ہم ان کے یہاں ملنے کے لیے جاتے تو وہ کھانے کے لیے زور دیتے یا کم سے کم چائے وغیرہ پی کر جاؤ ایسا بولتے، تو اس معاملے میں کچھ بتائیے۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ ان کے رشتہ دار ہیں، اب وہ صلہ رحمی کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں ملنے، ان کی انکم سورس درست نہیں ہے، کماتے درست نہیں ہے، بھیا برابر انکم نہیں، تو ایسے معاملے میں وہ کیا کرے؟ جائیں گے تو کھانے کے لیے بولیں گے، کچھ نہیں تو کم سے کم چائے کا تو بولیں گے، تب کیا کرے؟ بہت اچھا سوال۔ دیکھیے، جب ہم صلہ رحمی کی نیت سے کسی کے پاس جائیں گے تو جا کر ملنا اصل ہے، کھانا پینا اصل نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ملیں گے تو کھانے پینے کو کہیں گے۔ تو اگر ایسا رشتہ دار جو حرام کماتا ہے اس کے پاس بھی آپ صلہ رحمی کے لیے جائیں گے تاکہ اس کو حلال کی طرف دعوت دے، یہ نیت سے آپ جائیے کہ اللہ اس کو میں حلال کی دعوت دوں۔ دوسرا، اگر 100% انکم حرام ہے، 100% حرام کماتے ہیں، تو پھر تو آپ نہ چائے پی سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے، 100%۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک انہوں کلب چلاتے ہیں جو پتے کھیلتے ہیں لوگ، 100% انکم اور کچھ بھی نہیں انکم، یا شراب خانہ ہے، 100% حرام انکم، یا سود پر پیسہ دیتے ہیں، 100% حرام انکم، تو پھر تو آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ یہ کہیے میں صرف رشتہ قائم رکھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، لیکن اگر آپ اصلاح نہ کرے تو یہ بھی رشتہ میں توڑ دوں گا، اس لیے کہ اللہ کے لیے توڑیں گے پھر آپ یہ رشتہ، سمجھ جاؤ، لیکن ابھی میں اصلاح کرنے آیا ہوں، لہٰذا آپ میری بات کو سمجھیں اور اس برائی سے رکھیں۔ اور اگر 100% انکم حرام نہیں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر پارٹ پیمنٹ حرام ہے، پارٹ انکم، جیسا کہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں 20,000 تنخواہ ہے، لیکن اس سے ڈبل ٹرپل اماؤنٹ میں جو ہے رشوت کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک حلال پارٹ ہے ان کی انکم کا اور وہ ہے ان کی تنخواہ، تو جب حرام اور حلال مکس ہو تو وہاں آپ چائے پی سکتے اور کھانا بھی کھا سکتے، اس نیت سے کہ اس کے حلال سے کھایا ہوں اور اس نیت سے جائیں گے کہ اس کی اصلاح کریں، ٹھیک۔ اور اگر 100% انکم حرام ہے تو پھر آپ نہیں کھائیں گے، لیکن یہاں ایک بات کی احتیاط ضرور کریں گے، وہ کیا؟ وہ یہ، شک کی بنیاد پہ کسی کے کھانے کو حرام ڈکلیئر مت کیجیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نہیں گورنمنٹ جاب پہ تو لیتے چھوں گے، سمجھ رہا، نہیں، شک کی بنیاد پر نہیں، اتنی زمین ہے تو سود پر دیے چھوں گے، پھر بینک سے لیے چھوں گے رکھ کر، شک کی بنیاد، بینک میں بہت آتے جاتے ہوئے دکھتے تو پھر سود تو پیسہ لیتے ہی ہوں گے، شک کی بنیاد، ہو سکتا ہے اس کے سیونگ اکاؤنٹ کو ڈیل کرنے جاتا ہو، کرنٹ اکاؤنٹ کو، ہے نا، سمجھ رہا، تو شک کی بنیاد پہ نہیں، یقین کی بنیاد پر ہی آپ کسی چیز کو حرام حلال ڈکلے کریں گے۔ تو لہٰذا 100% حرام ہے تو آپ مت کھائیے، رشتہ قائم رکھیے اس نیت سے بول کر، جب تک آپ اصلاح کی نیت رکھ رہے میں آتا رہوں گا اصلاح کی نیت سے، جب آپ وہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کے لیے میں آپ سے رشتہ خطا رحمی کر لوں گا، توڑ لوں گا، اس لیے کہ آپ مان نہیں رہے، ٹھیک۔ اور اگر پارٹ انکم حرام پارٹ حلال ہے تو اس نیت سے جائے کہ اس کو انکم کے حلال کی طرف دعوت بھی دوں گا اور امید کر کے کھائیں گے کہ اس نے جو حلال سے مجھے جو کھلایا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودن عورت کی دعوت قبول کی اور اس طرح ایک یہودی کی بھی آپ نے دعوت قبول کی تھی، حالانکہ یہودی اس زمانے میں مکس انکم تھی ان کی، 100% پیور انکم نہیں تھی، وہ حلال بھی کماتے تھے اور حرام پہ بھی ان کی تجارتیں تھیں۔ السلام علیکم۔ جیسے قرآن میں کہا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تا قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن اسی طرح کیا اولی الامر جو ہے تو ان کا جو حکم ہے وہ بھی قیامت کے لیے باقی رہتا ہے، جیسا ان کا کوئی حکم ہے تو اسی طرح وہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے، اور یہ کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا اگر حاکم نہیں رہا، سم لوگ ابھی خلافت موجود نہیں ہے، تو کسی خلافت راشدہ کے زمانے میں جو خلیفہ کا حکم ہے تو کیا وہ ابھی بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے؟ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ جمعے کے دن دو اذان دی جائیں گی۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ اطاعت کرو اللہ کی رسول کی، اور تم میں جو اول الامر ہے جس میں خلیفہ وقت یا جو ہے عالم دین یا کوئی بڑا فقی یا اخوال العلماء یہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے انہوں نے کہا یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، تو کیا اول الامر کی اطاعت کا حکم بھی قیامت تک کے لیے اور کبھی چینج نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور بالخصوص خلفاء راشدین کا کوئی حکم ہے، جیسے مثال کے طور پہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو ہے حکم دیا تھا، مطلب دو اذانوں کا سسٹم ان کے زمانے میں جمعہ کی رائج ہوا تھا، تو کیا اس کو قیامت تک مانا جائے گا؟ تو یاد رکھیے اس بات کو کہ اول الامر جو ہے ان کی اطاعت تبھی ہوں گی جب اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت وہ حکم ہوں گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو امر کے لیے اول الامر کے لیے اطیع کا لفظ نہیں آیا ہے، اطیع کا لفظ اطاعت کا لفظ ہے اللہ کے لیے رسول کے لیے، تو اس سے پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت اگر اول الامر حکم دیتا ہے تو یہ حکم بھی قیامت تک رہیں گا، پھر سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اگر اول الامر کا حکم ہے، اس کا اجتہاد ہے یا اس کا قیاس ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، جب تک یہ قرآن حدیث سے میل کھائیں گا، عمل کیا جائیں گا، اور جب اس کا لگے کہ قرآن حدیث کے خلاف دلائل آ چکے ہیں اس کے خلاف، تو اس عمل کو رد کر دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آگے آیت کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ میرا سوال ہے اختلاف کس سے ہوں گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف ہوں گا؟ نہیں، وہ جو تیسری چیز کا تذکرہ ہے نا، اس سے ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پلٹا دو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو لہٰذا اول الامر کا حکم کتاب اور سنت کے ماتحت جب تک ہے مانا جائے گا، اور اگر کتاب و سنت کے مخالف ہو جائے، چونکہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں حکم دیا گیا ہو لیکن بعد میں پتا چلا وہ غلط تھا، احادیث بعد میں ملی یا فلاں ہو گئی، یا جس حدیث کی بنیاد پر دیا گیا تھا وہ موضوع نکل گئی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس حکم کو چھوڑ دیا جائے گا اور مان۔ اب معاملہ خلفاء راشدین کے تعلق سے، خاص آپ نے کہا کہ خلفاء راشدین میں جیسا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو ہے دو اذانوں کا، اس معاملے میں کیا؟ تو دیکھیے خلفاء راشدین کی بھی اتباع ہم پر لازم ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا تھا کہ ایک فتنے کا زمانہ آئے گا تو تم اللہ کی کتاب، میری سنت و خلفاء راشدین والمہدین کی سنت کو لازم تھامنا، خلفاء راشدین مہدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کی سنت کو بھی لازم تھامنا۔ تو اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد جو خلفاء راشدین نے کیا ہو، ٹھیک، اس اجتہاد کو بھی مانا جائے گا، جس میں سے ایک اجتہاد جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے لیا تھا کہ جمعے کی دو اذانیں دی جائے، چونکہ اذان کا مقصد ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے اور جمعے کے دن تجارت بند کرنا واجب ہے، لہٰذا تاجروں کو اذان کی آواز سنے نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کچھ دکانیں کھلی رہ رہی تھی، آپ نے کہا کہ اذانیں دو ہوں گی، پہلے ہوں گی تاکہ جمعہ کا وقت چالو ہو گیا، اب آنا ہے نماز کو، اور جب خطیب ممبر پر چڑھیں گا اس کے بعد ایک اذان دی جائیں گی تاکہ جن لوگوں کی دکانیں کھلی بند ہو جائیں۔ تو اگر آج بھی ایسی حالت ہے تو اس حکم کو مانا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت محسوس نہیں کرتے آپ تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے احکام تھے، حکم تھے، جو خلفاء راشدین نے تاجرات کے طور پر سمجھ رہا ہے بات کو، مطلب ایک سسٹم کو چلانے کے لیے وہ حکم دیے تھے، ان حکموں کو بھی ان حالات میں مانا جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جیسا اس کی ایک مثال دیتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا حکم دیا تھا کہ جو شخص تین طلاق ایک مجلس میں دیں گا میں اس کو تین مان لوں گا، یہ ایک تعزیراتی حکم تھا، یہ سنت کی خلاف ورزی کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور عمر فاروق کے ابتدائی دور کے دو سال میں آپ کی خلافت کے، ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق اکبر کی پوری خلافت میں اور عمر ابن خطاب کے ابتدائی دو سال میں، ہم تین طلاق کو ایک مجلس کی ایک ہی مانتے تھے، لیکن عمر نے یہ حکم دیا، یہ تعزیراتی حکم تھا، لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا تھا، لوگ طلاق کو جوک سمجھ رہے تھے. تو عمر ابن خطاب نے کہا اب جو ایک مجلس میں تین طلاق دیں گا, حالانکہ طلاق ایک مجلس میں ایک دینا چاہیے, تو میں اس مجلس, چونکہ اللہ کی کتاب کا یہ مذاق تم اڑا رہے ہو, میں اس تاکہ تم کو سزا ملے. اب آج کیا ہو گیا, لوگوں نے یہ سمجھ لیا ایک مجلس میں تین ہی طلاقیں دینا پڑتی ہے, ایک ہوتی نہیں, تو بیچاروں کو علم ہی نہیں مسئلے کا, بیٹھتے اور طلاق طلاق طلاق تین دے دیتے. اب تین دینے کے بعد پھنس گئے کہ اب دینا بھی نہیں تھا, واپس لینا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ طلاق بولے تو تین ہی دینا پڑتی, اب واپس لینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ چلے جا سکتے ہیں واپس کے دور پر. صدیق اکبر کے دور میں, عمر ابن خطاب کی ابتدائی دو سال میں, ہم وہ سب نہیں کر کے بولتے, نہیں, عمر ابن خطاب خلفاء راشدین تھے, لہٰذا آپ نے کہہ دیا تین تین جو ہے وہ تین مانی جائیں گے, لہٰذا ہم بھی تین مانیں گے. میرے بھائی عمر ابن خطاب نے کس وجہ سے تین کو تین مانا تھا اس کو تو سمجھیے آپ. آج بیچارہ وہ جاہل ان پڑھ مسلمان, اس کا کام تھا سیکھنا, وہ تعلیم یافتہ بہت ہوں گا, ڈگری بڑے بڑے ہوں گے اس کے پاس, لیکن دین کا علم نہیں ہوتا ہے. اس کو لگتا طلاق بولے تو ایک مجلس میں تین دے دینا بس, پھر پچھتا رہا. آپ دیکھیں نیا راستہ دیتے ہیں, مطلب سنت, واضح سنت موجود ہے, واضح صدیق اکبر کا فل, حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی حالات موجود ہے کہ تین کو ایک مانا جاتا تھا, اس کے بعد بھی یہ تعزیراتی حکم کو ہم شرعی حکم کے تحت خلاف سنت, سنت کے خلاف, آپ سمجھ کی سنت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں اب تو تین ہو گیا, اب راستہ کیا؟ تو اب دیکھیے کوئی حرام چیز کو حلال کیا جاتا ہے, جبکہ ایک چیز موجود ہے, سنت موجود ہے چھوڑ کر, نہیں اب تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, حلالہ کرنا پڑے گا. حلالہ کیا ہے کہ بھائی آپ جاؤ شادی کرو, کانٹریکٹ مارے دو تین چار ناراتوں کے لیے, اس کے بعد پھر شادی ہو جائے, اس کے بعد آؤ وہ آدمی طلاق دیں گے آپ شادی کرو. جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے, اس کے بعد پھر عورت شادی کر لے, پھر اس کی طلاق ہو جائے تو پھر وہ نکاح اس شوہر سے پھر سے کر سکتی, کر لے ہو جائے, یہ سب پاسٹ ٹینس کی بات ہے, ہو مطلب فیوچر ٹینس سے, کر لے ہو جائے یہ نہیں کہ کرا دو لے لو. پھر وہ شادی کر لے کبھی, پھر وہ شوہر سے طلاق ہو جائے کبھی, پھر وہ شادی کرنا چاہے تجھ سے پھر سے ہو جائے گا. تو یہاں ہیلا کیسے نکالا گیا, شادی کرا دے رہے, طلاق لے لے رہے اور پھر لا کے ملا دے رہے, پھر اس کے لیے جو ہے حلالہ سینٹرز کھلے ہیں, وہاں جا کر آپ چوائس بھی کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے, شوہر کے لیے. ہاں مسٹنڈے بیٹھے رہتے, بھائی کون سا سانڈ چاہیے اس میں سے سلیکٹ کر لیجیے, ایک ہاتھ پہ وہ ہاتھ رکھتی, بھائی یہ سانڈ چلیں گا ہم کو دو چار راتوں کے لیے, پھر اس کو لے جاتے اور رکھتے, سوچ کر بھی انسان غیرت سے مر جا رہا اندر, سوچ کر ایک باہر عورت بولیں گی خودکشی اس سے زیادہ بہتر ہے, مر جانا مجھے قتل کر دینا, مجھے مار دو وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں, شریعت موجود ہے. تو یہاں میں کہوں گا خلفاء راشدین نے جو حکمت کے تحت وہ حکم لاگو کیا تھا وہ تعزیراتی حکمت تھی, تعزیرات جو بولتے ہیں نا وہ حکمت تھی, نہ کہ وہ ایک قرآن و حدیث کے حکم کو بدلنا حضرت عمر کا مقصد تھا. اور حضرت عمر نے اپنے آخری زندگی میں بڑا پچھتاوا بھی کیا اور کہا کہ کاش میں نے یہ جو ہے تعزیراتی حکم بھی جاری نہ کیا ہوتا, پچھتایا آپ آخری وقت, یہ تعزیرات بھی چونکہ آپ کا کوئی طریقہ بھی ظاہر سے سنت مانا جائے گا. تو لہٰذا اگر کوئی خلفاء راشدین کا حکم ہے تو اس کو اس کے احکامات, اس کے حکم کی حکمت دیکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اس کو بھی لاگو کیا جائیں گا. اگر وہ اس میں بیٹھتا ہے تو یقیناً اس پہ بھی عمل کیا جائیں گا, یاد رکھیں, اس لیے کہ وہ بھی سنت کی حیثیت رکھتا ہے خلفاء راشدین کا حکم بھی ہمارے لیے, لیکن وہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کے ماتحت ہے, تو ورنہ اصول ہی اصل چیز اللہ کی کتاب اس کے رسول کے ماتحت وہ چیز. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی کا رشتہ آئے, لڑکا اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, اس کے ڈیڈی ایل آئی سی میں ہیں, تو کیا ان سے رشتہ کرنا ٹھیک ہے؟ کیا ان کے بیٹے سے رشتہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا بیٹا ان سے رشتہ رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی انسان جہالت کی بنیاد پر بینک میں کام کر رہا ہے, ایل آئی سی میں کر رہا ہے, لائف انشورنس کارپوریشن کے علاوہ فائنانس کارپوریشن جو سود پر چلتے ہیں, ایسے محکمات میں کام کر رہا ہے, اس کو علم نہیں تھا تو اسے علم دیا جائے, علم آنے کے بعد بھی کام کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ حلال کماتا ہے یا حرام, وہ اصل چیز. لیکن بیٹا بولتا نہیں ابا جو کرے بہت اچھا کر رہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, تو پھر تو غلط ہے, اس لیے کہ وہ بھی ایک حرام چیز کو حلال سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں دیکھا جائے گا بیٹے کے کیا خیالات اس معاملے میں, والد کیوں جاب کر رہے تھے, کیا لا علمی سے کر رہے تھے, نہیں میں بینک میں نہیں کرتا, اللہ معاف کرے بینک تو سود ہے, ایل آئی سی نہیں ہے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ ایل آئی سی بھی جو ہے سودی کارپوریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا معلومات لی جائے. اگر لگتا ہے کہ والد بھی نادم اور چھوڑنا چاہتے ہیں, بچہ تو بالکل خلاف ہے اور بچہ ایک حلال انکم کی طرف جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں بچے کی حلال انکم کی بنیاد پہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ طرفداری کر رہا نہیں, باپ نے جو کیا سچ کیا, میں وہی گھر میں رہوں گا, اسی کو کھاؤں گا, اس کے پیسے کو حلال سمجھوں گا, تو بہرحال درست نہیں ہے, پھر آپ کہیے کہ نہیں, چونکہ اس کی سوچ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اگر بچے کی سوچ درست ہے بچہ اس کو غلط مانتا ہے، والد اصلاح کے نیت پہ ہے، والد اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا والد کہتے ہیں میں نے تو یہ کمایا لیکن بچے کو کھلی چھوٹ ہے، وہ جو چاہے کرے، میرے پیسے میں سے کچھ بھی نہ لے، میرا کچھ بھی نہ کھائے، میں اختیار دوں گا، میں کبھی فورس نہیں کروں گا، تو پھر بچے کے ساتھ نکاح کرنا میں انشاءاللہ پھر حرج نہیں، اس لیے کہ والد کا معاملہ الگ ہے اور بچے کا معاملہ الگ ہے۔ السلام علیکم، فیض بھائی سوال تھا کہ کوئی رشتہ دار ہے ہمارے جن کا رشتہ برابر ہے، یا تو پھوپھی پھوپھی ہے، خالہ خالہ ہے، تو ان سے جو ہے ہماری جو محبت اور رغبت جو ہوتی ہے تو کچھ کس سے زیادہ ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے یا پھر دینا لینا ان سے زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ ایک ہی پھوپھی ہے، دو پھوپھی ہے، ایک پھوپھی سے زیادہ ہوتا ہے، ایک سے تھوڑا کم ہوتا ہے، تو کیا یہ ناانصافی غلط ہوں گا یا صحیح ہوں گا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر ایک انسان کے دو رشتہ دار جیسے خالہ خالہ پھوپھی پھوپھی ہے، میں ایسا بول سکتا ہوں چچا چچا ماموں ماموں ہیں، ایک سے زیادہ ماموں تین چار ہے، تین دو تین چچا ہے خالہ ہے، تو اس کی کسی ایک سے انسیت رغبت محبت زیادہ ہوتی، زیادہ آتا جاتا ہے، دوسروں سے کم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کیا یہ ناانصافی ہوگی؟ تو دیکھیں میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ آپ دونوں سے جہاں تک معاملہ آنے جانے کا ہے وہ تو برابر رکھیے، محبت اور انسیت کے معاملے میں اسلام آپ کی پکڑ نہیں کرتا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 جو ہے ازواج حیات تھے، جب آپ کا آخری وقت آیا، ٹھیک ہے، آپ کی وفات کا وقت آیا، 9 ازواج تھے، اور ساری ازواج یہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری کی حد تک تو سب کے پاس برابر آتے تھے، لیکن محبت کے معاملے میں عائشہ سے ان کی محبت ہم سب میں زیادہ ہے۔ تو حضرت سودا آگے بڑھی اور کہا اللہ کے رسول میرا دن آپ عائشہ کو دے دیجیے۔ جب دوسرے ازواج نے دیکھا تو سب نے کہا میرا بھی، میرا بھی، میرا بھی، اور اللہ کے رسول آخر وقت میں حضرت عائشہ کے پاس ہی رہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت حضرت عائشہ سے زیادہ تھی، سب کو پتا تھا، لیکن آنے جانے میں سب کے ساتھ برابر آتے جاتے تھے۔ تو محبت کے معاملے میں یہ دل اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے ہم اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا محبت کے معاملے میں۔ ہو سکتا ہے انسان کو 2 ماموں 3 ماموں 10 ہو، لیکن اس کو کسی 2 سے 1 سے محبت زیادہ، یہ فطری چیز ہے، لیکن، یا پھوپھی ہو جیسا آپ نے سوال کیا، یہ تو فطری چیز ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ایک کے پاس 100 بار جائے اور ایک کے پاس صرف عید کے لیے 1 بار جائے، پھر تو پھر جھگڑے کا گھر ہو جاتا ہے، یہ تو پھر ٹھیک نہیں۔ تو آپ یوں کریں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور رہتی اور ایک نزدیک رہتی، تو میں جو نزدیک ہے زیادہ جاتا ہوں، دور والی بھی جب نزدیک آتی تو ان کے پاس بھی جائیے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن یہ نہ ہو ہرگز کہ ایک کے پاس آپ کبھی نہ جائے صرف عید کو جائے اور ایک کے پاس روز جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہوں گا ان کے پاس بھی جائیے، ان کے پاس بھی جائیے، رغبت کا معاملہ چونکہ آپ کا ایک کی طرف ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ اور شریعت اس میں آپ کو پکڑیں گی بھی نہیں، سمجھ رہا؟ لیکن بالکل بھی ایسا نہیں جیسا آج کل ہوتا ہے، ایک ماموں جن کے پاس پیسہ ہے، یہ ہے، گھر میں سہولت ہے تو وہاں جا رہے، بھائی اے سی چالو ہو جاتا، ٹی وی رہتی تو بڑا مزہ آتا، دوسرے ماموں غریب بول کے نہیں جا رہے ہیں چونکہ سہولتیں کم ہیں، اے سی نہیں رہتا، کون جا کے دوپہر کی دھوپ میں بیٹھیں گے ان کے پاس، ٹھیک؟ تو یہ تو درست نہیں ہوں گا، آپ پھر ان کے پاس بھی جائیے، ان کے پاس بھی جائیے۔ ہاں بھائی، ایک ماموں کے پاس درس تدریس ہوتا، ایک پھوپھی کے پاس درس ہوتا، دینی کتابیں بہت زیادہ ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، تو اب آپ کے پاس بھی میں آؤں گا، پھوپھی دوسری اگر بولتی ہے تو، لیکن آپ کے پاس کتابیں لائیے نا، پھر آپ، میں وہاں اس لیے جاتا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے ہٹ کر میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اس میں کوشش کریں جہاں تک ہو سکے دونوں کے پاس جائے، تاکہ جانے آنے میں صلہ رحمی باقی رہے، محبت کا معاملہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ کسی ایک پھوپھی سے زیادہ کرے، ایک خالہ زیادہ کرے ایک ماموں سے، اس معاملے میں شریعت ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن کیا یہ ناانصافی ہوں گی؟ میں ناانصافی تو نہیں کہوں گا اس کو، کیونکہ انصاف جہاں کرنا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، زیادہ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ، بچوں کے اندر انصاف کرنا ہے، اس طرح کا انصاف والدین مطلب پھوپھی خالہ رشتہ داروں میں ایسا اس تعلق سے نہیں، لیکن میں کہوں گا یہ ایک عدل کا تقاضا ہوں گا کہ آپ وہاں ضرور جو ہے جایا کریں۔ لین دین کا معاملہ، بھائی سوال کہ لین دین، تو لین دین کا معاملے میں آپ ضروری نہیں دونوں سب سے برابر رکھیں، ایک خالہ جس کا آپ بزنس کر رہے تو اس کے ساتھ ضروری تھوڑی بزنس کرنا، ایک پھوپھی جس سے آپ کا لین دین ہے، لین دین کا معاملہ الگ ہے، دس از پرسنل چوائس، کسی کی حالات، ماحول، معاشرے کے ڈیپینڈ۔ لین دین میں نہیں بولوں گا کہ بھائی ایک خالہ پھوپھی کے پاس گئے، بھائی 1000 روپے ادھار دو، دوسری کو بولے آپ سب ادھار دینا، 1000 ایک پھوپھی نے دے دیا تو سب کے برابر آؤں گا، لین دین میں نہیں۔ لین دین کے معاملے میں تو آپ 100 بار ہو سکتا کسی کے پاس جانا پڑے آپ، لیکن جب ملاقاتوں کا معاملہ ہے، رشتے قائم رکھنے کا معاملہ ہے، میں کہوں گا دونوں کے پاس آپ برابر جائیں۔ اگر کسی کے خاندان کی کوئی ایک لڑکی کوئی کافر سے شادی کر لیں تو کیا اس خاندان سے رشتہ رکھا جائے گا اور اس کے والدین کی مدد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لے اور وہ کافر ہی ہے اور چلی جائے، تو اس لڑکی سے رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کے خاندان سے نہیں، سمجھ رہا؟ اگر خاندان میں سے جس نے مدد کیا اس کو حرام کام میں، تو یہ ہو سکتا ہے آپ سبق اور نصیحت کا رشتہ توڑ دے اس سے، آپ وہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے میری بات کو؟ کسی خاندان کی لڑکی نے کسی کافر سے شادی کی اور اس خاندان میں سے اس کی ماں نے مدد کی یا اس کے ماموں نے مدد کی یا چچا نے مدد کی، ان سے آپ رشتہ توڑیے کہ آپ ایک مسلمان لڑکی کے کفر میں جانے کے لیے آپ نے مدد کی، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پورے خاندان سے رشتہ توڑنا ایسی کوئی دلیل نہیں، یاد رکھیے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ آپ اس کے ماں باپ کے ماں باپ کا کوئی خصوص نہیں, وہ خود بول رہے ہیں ہم ہماری لڑکی نے کیسے شادی کر لی, ہم خود اپنا سر دیوار پہ مارا, ایسا کیسے ہوا, تو ان سے رشتہ کیوں توڑیں گے آپ, سمجھ رہا. والدین بول رہے ہیں جو کہ اچھا کی اسٹیٹس ہے, میاں بہت لڑکیاں کر رہے غیر مسلم شادی, اس میں کیا ہوا, لڑکا دیکھو کتنا کما رہا, کتنا بڑا وہ ہے, فلاں پولیٹیشین کا بیٹا یہ ہے, تو پھر تو آپ رشتہ وہ کر دیں. اس لیے کہ ایمان میں ہونے کے بعد کفر سے لگاؤ, اس حد تک کہ آپ جائز قرار دے رہے اس کے عمل کو. اگر ایسے والدین رشتہ دار ہیں تو مت جائیے آپ, توڑ دیجیے رشتہ. لیکن اگر لڑکی کا صرف جرم ہے, والدین رشتہ دار خطا نہیں ہے, ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو لہٰذا باقی سے آپ رشتہ قائم رکھیں گے, صرف اس لڑکی سے آپ رشتہ توڑ دیں. لگتا ہے کہ رشتہ قائم رکھنے سے دین پر واپس لا سکتے ہیں طلاق لے کر, تو پھر تو یہ اچھی بات ہے, لیکن لگتا ہے کہ وہ تو اپنے اس شادی پہ اڑ چکی ہے, اولادیں پیدا کر رہی ہے اس سے, تو پھر بہرحال اس کو سلام کر دے, اس کو اپنے سے الگ کر دے, اس لیے کہ اس نے خود اپنے چوائس سے اس گناہ کو اور اس کفر کو اور اس جو معاف کرنا اس جو ہے اپنی محبت کو جو فاسق اس کی محبت تھی اور زنا کو اپنے نفس پر جو اس نے حلال کر لیا, تو لہٰذا نہیں رکھا جائے گا. تو یہ ڈیپینڈ ہے, رشتہ داروں نے ساتھ دیے تو ان سے توڑا جائے, اگر نہ دیے تو صرف لڑکی سے پھر رشتہ توڑا جائے گا. فیض بھائی دوسرا سوال تھا کہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہے تو وہ ان کی صحبت اللہ یا پہ ان کے کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یا پہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, دھوکہ دیتے لوگوں کو, تو ایسے لوگوں کی جب محفل میں بات نکلتی تو مطلب لوگ ان سے ان کا رشتہ داری بتانے سے کتراتے, اور ان کی رشتہ داری نے بتایا کہ ہمارے رشتہ دار ہے کہ بدنامی ہوں گی کر کے ہماری بھی سوئے تھے, تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کے کوئی رشتہ دار اتنے خراب ہے کہ وہ بدنام ہے دنیا میں, جیسا کہ معاملات میں, دھوکہ دھڑی میں, اور لوگ ڈرتے ہیں کہ اپنا رشتہ ان سے بتایا ورنہ لوگ ہمارے سے سمجھیں گے, تو میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ رشتہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ بتائیں, خاص تو بتانا نہیں آپ, سمجھ رہے, کوئی پوچھتا ہے تو تب نہ چھپائے اور کہے ہاں میرے ماموں ہیں, چچا ہے, تایا ہے, والد ہے, ہمارے سسر ہے, ہمارے یہ ہے, لیکن اللہ رحم کرے ویسا غلط کام کرتے, اس کے ساتھ ایکسیپٹنس کے ساتھ کہ وہ غلط ہے, سمجھ رہا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پوچھے, میں یہ نہیں کر رہا آپ جا کے مجلس میں بتاؤ وہ میرا ماموں, وہ میرا ماموں, وہ میرا چچا ہے, وہ میرا, وہ تو نہیں, لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا ہاں میرے رشتہ دار ہے لیکن اللہ ان پہ رحم کرے ویسے کام کرتے, سمجھ رہا بات کو. تو لہٰذا اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے جو بہت بدنام ہے دنیا میں, غلط کام کرتا ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ بتانے سے میں بدنام ہوں گا, تو آپ بتائیے مت کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, لیکن پوچھنے کے بعد آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, اس لیے کہ رشتہ تو رشتہ ہے. جیسے کہ آپ سن کے رشتے کئی لوگوں سے تھے جس میں اچھے برے سے, رشتہ تو بتائیے آپ کہ میرے رشتہ دار ہیں لیکن وہ یہ کام کرتے ہیں, یہ غلط ہے اقرار کے ساتھ کہ ان کا یہ عمل درست نہیں ہے بول کر. کسی نے ایک سوال کیا ہے, جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور اس وجہ سے ساری زندگی صلہ رحمی قائم رکھنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ اس طرح قطع رحمی کرنا آسان لگتا ہے, کیا کبھی کبھی ہی صلہ رحمی کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اب کسی نے سوال کیا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو صلہ رحمی کرنا مشکل, قطع رحمی آسان ہو جاتی ہے. دیکھیے, جوائنٹ فیملی کا جو اسلامی تصور ہے, اگر ویسی جوائنٹ فیملی ہے تو جائز ہے, مطلب ایک انسان ساتھ رہے لیکن چولہے سب کے الگ ہو اور عورتیں پردہ کرتی ہو, تو یہ تو جائز ہے. مثال کے طور پر گھر ایک ہے, باڑا ایک ہے, سب کے پرائیویٹ رومس الگ ہے, سب کا باورچی خانہ, انکم گروپ الگ ہے, کھانا الگ پکاتے وہ کرتے ہیں, ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورتیں ساتھ کھائیں, مرد مرد ساتھ کھائے, پردے کا اہتمام ہو تو یہ بھی درست ہے, ٹھیک ہے, مطلب قبیلہ باڑے میں رہنا. لیکن اگر جوائنٹ فیملی سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر میں رہ کر, ایک باورچی خانے میں رہ کر, ایک دستر پہ کھا کر, ایک ساتھ رہ کر, بنا پردے کے, کہ بہنیں آپس میں, مطلب بہن بھائی آپس میں چچیرے ممیرے پردہ نہیں کر رہے ہیں, یا جو ہے بھابیاں دیور سے اور جیٹھ سے پردہ نہیں کر رہی ہیں, تو پھر میں کہوں گا یہ جوائنٹ فیملی کا تصور, یہ اسلامک جوائنٹ فیملی نہیں ہے. اسلامی جوائنٹ فیملی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک گھر میں باپ کے چار بیٹے ہیں, چاروں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, سب کا روم الگ ہے, کھانا بنانے کا سسٹم الگ ہے, اور سب عورتیں پردہ کرتی ہیں, تو ویل ٹھیک ہے, پھر یہ تو جائز. لیکن اگر یہ ہے کہ بھائی ساتھ رہتے, چاروں بھائی ساتھ آتے, چاروں کی بیویاں ساتھ آ رہی ہیں, ایک محفل, ایک دستر پہ کھانا کھایا جا رہا ہے, مذاق مستی چل رہی ہے, یہ جوک جیٹ جوک کر رہا ہے اپنی بھابھی سے کہ بھائی کیا چل رہا ہے تمہارا, یہ فلاں ہے, بے پردگی ہے, تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے اجازت نہیں دی جائیں گے, اور اللہ رحم کریں بہت دینداری کے باوجود بھی یہ سسٹم ہم قائم نہیں کر پا رہے اپنے گھروں میں, یہ بے پردگی اور یہ بے دینی کا ماحول رہ رہا. نہیں ابا جیتے جی مر جائیں گے اگر باورچی خانہ الگ کرے, تو ابا کو سمجھائیے, ابا جیتے جی آپ کا مرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت غیر شرعی کام کر کے مرنے کے بعد پوروں کا عذاب آپ کو ملے گا, اتنا ہم ایکسپلین نہیں کرتے ہیں. نہیں نہیں بڑے ہیں نا, تو یہ تو وہی مسئلہ ہے کہ کافر اور مشرکین بھی اپنے بڑوں کو نہیں سمجھا پائے, پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ بولتے ہیں نا ارے غیر مسلم ہے تو کیا ہوا, اپنے والدین کو سمجھانا چاہیے نا, جنت کا معاملہ ہے. تو ہم مسلمان ہو کے جب یہ کام نہیں کر پا رہے تو غیر مسلم کو کیا دعوت دیں گے؟ تو یہ بہت سنگینی سے معاملے کو لیں گے. تو جوائنٹ فیملی سے مطلب ایک گھر میں رہیے آپ الحمدللہ, انکم گروپ الگ, تو آپ کے باورچی خانے الگ ہونا چاہیے, اور ایک ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے, مطلب پردے کا جو بھی معاملہ ہو رہا, اور اگر عورتیں نکلتی ہیں تو پھر اگر ایک ساتھ ہیں تو پھر وہ گھر کے اندر بھی پردہ کریں گی, یاد رکھیے. इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो घर के अंदर नहीं नहीं भाई जेठ तो है देवर तो है बहुत दीनदार है हमारे फलाँ हैं। सहाबा और सहाबियत के लिए आयतें उतरी थी पर्दे की, मेरे और आपके लिए नहीं उतरी थी जो कि दीन में सबसे आला लोग थे, समझ रहे बात को। तो लिहाजा हमको ये सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अपने घरों में, एक घर में रहे। और हाँ ये भी हो सकता है भाई हमारा सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम इतना गरीब है, हम बहुत गरीब है, चार पांच भाई है, वालिद की इनकम है, वालिद का घर है, हम बना भी नहीं सकते, किराए से भी नहीं रह सकते, तो वेल ठीक है बॉर्चखाना कॉमन यूज़ कीजिए, चीज़ें उसमें सबकी सेपरेट हो ताकि इनकम ग्रुप के हिसाब से हर आदमी अपने शौक की चीज़ बनाए, और औरतें जब फिर घर कमरे से बाहर निकले तो पर्दे के साथ वहाँ जाएँ, समझ रहे अपने जेठ से देवर से पर्दे के साथ, जो पर्दे के हुक्म है, वरना फिर इजाज़त नहीं दी जा सकती यहाँ तक। तो लिहाजा बात सही है, जब जॉइंट फैमिली होगी वो भी गैर इस्लामी जॉइंट फैमिली, तो मुझे पता है सिला रहमी मुश्किल होती है, कतअ रहमी आसान होती है, पड़ोस में रह के भी दुश्मनियाँ एक दूसरे को खाइयों के उतना दूर रखती है दो पहाड़ों के बीच की, पड़ोस में दो भाई लेकिन दिल दूर है एक दूसरे से, इससे अच्छा है मैं समझता हूँ इस्लामी उसूल के मुताबिक बाप बच्चों को शादियाँ होते अलग अलग से मुराद हर बार घर से निकालना नहीं है, अलग से मुराद चलो घर के ऊपर का हिसाब बना लीजिए अपना, बर्चखाना और रूम तैयार कर लीजिए, हो जाइए अलग आपका अपना कीजिए, और वालदैन की खिदमत तो ही वाजिब, खाना बना के नीचे भी ला के दिया कीजिए, चली हो गई है ना, दूसरे बेटे की शादी चलो अब कर लीजिए, अब तो माँ बाप को चॉइस है, दो खानों में से कोई एक जहाँ चाहे खा सकते हो, चलिए अब दो में से हो जाएंगे, चलो तीन है तीसरे को अलग, चलिए आपका भी ऐसा करना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए याद रखिए। लेकिन हमने ये सिस्टम छोड़ दिया जिसके नतीजे में बेपर्दगी बेहाई और पर्दे का जो महरम और गैर महरम का उसूल उठ गया। अब दो भाई के बच्चे और बच्चियाँ साथ रहे तो क्या महरम गैर महरम कभी समझेंगे एक दूसरे को? नहीं, वो तो एक दूसरे को महरम ही समझेंगे पूरी ज़िंदगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के इसमें कि हम उसको समझें, और इस वजह से जो गैर शरई जॉइंट फैमिली हमने बना ली गैर इस्लामिक, नतीजा ये निकलता है कतअ रहमी ज़्यादा होती है, सिला रहमी कम हो पाती है। कि तो होता क्या, मेरा इनकम ग्रुप है मैं चिकन खा सकता हूँ, मेरे भाई का इनकम ग्रुप है वो सिर्फ जो है चटनी मिर्ची खा सकता है, उसके वजह से मुझे भी चटनी मिर्ची खाना पड़ती, तो मेरे बच्चे भी क्या बोलते मुझे फिर, और कई को रहने का ऐसा साथ जब उन खा नहीं सकते कोई नेमत का फ़ायदा नहीं उठा, झगड़ा शुरू। तो कतअ रहमी आसान सिला रहमी, अब बर्चखाना अगर अलग है तो फ़ायदा क्या, इन्होंने बनाया इन्होंने बनाया, दोनों अपना अपना खा रहे, इतना अपने भाई का ख्याल है, इन्हों इनको भेज रहे इन्हों इनको भेज रहे, ये भी ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो ये ज़रूरी है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट फैमिली बनाए जिसके अंदर चूल्हे अलग हों, रहने का सिस्टम अलग हो, और अगर एक साथ आते भी हो कहीं तो पर्दे के अहतमाम के साथ, ये ज़्यादा बेहतर है तखवे के लिए, इस दुनिया की अच्छी ज़िंदगी के लिए और आखिरत की एक बहुत बेहतरीन जो है ज़िंदगी के लिए, तमाम चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। इंशाल्लाह इसी पे हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।